Açık Gazete. Merhabalar. Bugün 25 Temmuz Salı. Yıl 2017, ay 7, gün 206, Hızır 81. 1438 Hicri Zilkade 2, 1433 Rumi Temmuz 12. Fırtına. Günün malumatı. Aslan burcunda doğanlar. 22 Temmuz, 21 Ağustos. Yıldızınız Güneş. En üstün gücün temsilcisi. Grubunuz Ateş. Üstün yeteneğiniz plan kurma. Özelliğiniz cömertlik. Emeliniz yükseğe ulaşmak, amacınız çok şeye kavuşmak. Yenmeniz gereken oyunuz kendinizi beğenmek. Büyük Saatli Marif Takvimi. I never dream that I'd lose somebody like you. No, I wanna fall in love. No, I wanna fall in love with you. Herkese merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Açık Gazete başladı. Haftanın ikinci Açık Gazetesi'ndeyiz. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editoryal destek veren Emre Gümüşer'le birliktesiniz. Günaydın. Ömer Madra yok, bu hafta aramızda olmayacak. Ufak bir ara aldı o. O ara içerisinde biz kaldığımız yerden haberlerimize, şarkılarımıza ve okumalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Çaldığımız parçanın ismi Wicked Game'di. Chris Isaak'tan dinledik. Sözleri de hasbelkader şöyleydi: dünya yanmaktaydı ve beni senden başkası kurtaramazdı. Tutkun, aptal, budala insanlara yaptırdıkları ne garip. Senin gibi biriyle karşılaşacağımı hiç hayal etmezdim. Senin gibi birini kaybedeceğimi hiç hayal etmezdim. Beni böyle hissettirmek için oynanan ne haince bir oyun. Seni hayal etmemi sağlamak ne haince bir şey. Senin hiç böyle hissetmediğini söylemek ne haince bir şey. Seni hayal etmemi sağlamak ne haince bir şey diye devam ediyordu. Ve hayır, aşık olmak istemiyorum şeklinde hezeyanlarla beraber sonlanıyordu. Ve en sonunda da zaten kimsenin kimseyi sevmediğini söyleyerek de şarkı bitiyordu. Neden çaldığımızı ise Eduardo Galeano'dan dinliyoruz şimdi. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Gece 2. Giysilerimi ve kuşkularımı çekip çıkar benden hanımefendi. Soy beni, yok et kuşkularımı. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Eduardo Galeano'nun nadir kısa yazdığı pasajlardan bir tanesini okuyarak başladık Açık Gazete'ye. Özetlerimize girmeden hemen önce günün tarihine bir bakalım neler olmuş diye. Biraz önce okuduğum, özür dilerim, 1931 yılında bugün Cumhuriyet döneminin ilk basın yasası olan Matbuat Kanunu kabul edilmiş. Bunun bilgisini alabilmek mümkün şu andaki kapalı olan Wikipedia'dan. 1943 yılında bugün ise Benito Mussolini'nin iktidardan düşmesiyle ya da düşürülmesiyle ya da iktidardan alaşağı edilmesiyle kendisinin faşizm İtalya'da yasa dışı ilan edilmiş. Ardından ufak faşist gruplar çıkacaktır muhtemelen, hala da var. Özellikle göçmen karşıtı protestolarda boy gösteren bu faşist gruplar iktidarda olmasa da kimi zaman ortaya çıkabiliyor. 1951 yılında bugün ise Şair Nazım Hikmet'in Bakanlar Kurulu tarafından Türk vatandaşlığından çıkarılmasına karar verilmiş. 1951 yılında. Durum böyle. Haberlerimize bakacak olursak dünün devamını niteliğinde olan birçok haber var. Haber takibi yapabileceğimiz birçok konu var bugün. En önemlisi de galiba Cumhuriyet Gazetesi'nin 11 tutuklu 17 çalışanın yargılandığı davanın ilk duruşmasının görülmesiydi. Dün itibariyle gerçekleşti bu. Kadri Gülser'in savunması var, Musa Kart'ın savunması var. Ve aynı zamanda bu olayı görmeyen gazetecilere dair serzenişler var. İnsanların kendi tepkilerini dile getirmesi var. Bir diğer taraftan da tepkilerin yanında destek gösterileri de vardı dün Çağlayan Adliyesi'nin önünde. Bugünkü gazetelere bakacak olursak dün sadece 2-3 gazetede bir gün Evrensel ve Cumhuriyet Gazetesi haricinde pek fazla görebilmek, yurtta da görebilmek mümkündü. Diğerlerini de görebilmek mümkün değildi diğer gazetelerde. Sözcü dahil diyebiliyorum. Dünkü Sözcü Gazetesi'nde de bu konuyla alakalı haber olmadığına dair çeşitli uyarılar geldi bana. Ona tekrardan bir bakabiliriz neden olmadığına dair soracağımız bir yetkili bulunmasa da burada söyleyelim şimdiden. Ama bugün baktığımızda biraz daha farklı bir durumda karşı karşıya kalabiliriz. Böyle başlayalım istiyorsanız. Hangi gazetenin ne manşetle çıkmış ilk önce onları söyleyelim. Cumhuriyet Gazetesi Hukuk Dersi manşetiyle çıkmış bugün. İddianame ilk duruşmada çürütüldü denilmiş. Cumhuriyetçilerin yargılandığı ilk duruşmaya Akın Atalay, Kadri Gürsel ve Musa Kart'ın iddianamenin hukuksuzluğunu gözler önüne seren çarpıcı savunmaları damga vurdu denilmiş. Cumhuriyet Vakfı Başkanı Yardımcısı Atalay tarihe geçecek bir savunma yaptı diye yazmışlar Cumhuriyet Gazetesi'nden manşetteki haberinde. FETÖ sanığı savcının iddialarını tek tek çürüten Atalay, Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik soruşturma tam bir hukuk cinayetidir demiş. Atalay bu yargılamanın amacının Cumhuriyet'i ele geçirmek ve gazetecilere gözdağı vermek olduğunu söylemiş. Atalay gazetenin yayın çizgisini değişip değişmediğini, savcıların mahkemelerin ilgilenmesinin abes olduğunu vurgulamış aynı zamanda bu savunmasında. Atalay bunun yapıldığı rejimler faşist rejimlerdir demiş. Demokratik toplumlarda gazetelerin yayın politikasını değerlendirmek ve suçlama konusu yapmak savcıların haddi de değildir, hakkı da değildir diye konuşmuş. Aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve yayın danışmanı Kadri Gürsel, tutuklanmamı sağlamak için delil de uydurulmamış, erişime açık veriler açıkça tahrif edilmiştir demiş. Baylok iddialarını da çürütmüş. Gürsel yeterli incelemeyi yapmadan iddianameye bunları koyanlar için ya görevi ihmal var ya da görevi kötüye kullanma diye konuşmuş. Gazetenin çizeri olan Musa Kart ise iddianamedeki çarpıklıkları işaret ederek bu iddianame üzerine espri yapmayacağım demiş. Yapmayacağım demiş çünkü nezaket çerçevesinde mizah yapanlar bilirler ki düşene vurulmaz demiş. Terör örgütlerine karşı en sert karikatürlere imza attığını vurgulayan Kart, sadece bir örgüte yardım ettim, ülkemin tüm çocukları diye konuşmuş. Cumhuriyet Gazetesi tam sayfadan bunu duyurmuş. Hemen altında da Çağlayan'da Adalet ve Özgürlük Buluşması denilmiş. Gazeteciler, siyasi parti temsilcileri, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve Cumhuriyet okurları Çağlayan'daki adliye binasının önüne akın ettiler diye yazmışlar Cumhuriyet Gazetesi'nde. Sabah 8'den itibaren adliye önünde toplanan yüzlerce kişi gazeteciler için özgürlük istemişler. Bir grup gazeteci de Cumhuriyet binasından adliyeye doğru yürüyüşe geçmiş. Adliye önünde buluşan grup gazetecilere özgürlük, adalet sloganları atmışlar. Yapılan konuşmalarda Türkiye'nin en çok gazeteci tutuklayan ülke olduğu hatırlatılmış, Cumhuriyet soruşturmasının delilsiz ve hukuksuz olduğu vurgulanmış ve ellerindeki balonları özgürlük dileğiyle uçuran grup gün boyu adli önünde beklemiş. Cumhuriyet Gazetesi'nden aktarmaya çalıştığım üzere alkışlarla da karşılanmışlar. Tutuklu 11 Cumhuriyet çalışanı duruşma salonuna getirildiğinde alkışlarla karşılanmış, salonun darlığı nedeniyle girişte izdiham yaşanmış. Duruşmaya aynı zamanda uluslararası basın kuruluşları ve PEN temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda CHP'li, HDP'li milletvekili de izlemiş. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Arne Leitz ve Rebecca Harms da duruşmada bulunan isimler arasındaymış. Cezaevinden savunmaya engel deniliyor aynı zamanda. Soruşturma amacıyla yapılan Cumhuriyeti susturma amacıyla yapılan diye nitelendirilen durum var Cumhuriyet Gazetesi'nin kendi haberinde. Cumhuriyeti susturma amacıyla yapılan soruşturma sonunda açılan davanın ilk duruşmasında Silivri Cezaevi yönetimini savunmayı engellemeye dönük yasaklamaları da ortaya çıktı denilmiş. Duruşmada ilk söz verilen genel yayın yönetmenimiz Murat Sabuncu diye yazmış Cumhuriyet Gazetesi'nde. Savunmasında kullanacağı gazete örneklerine el konulduğu için savunmasını yapamamış. Böyle bir durum da var. Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı olan Akın Atalay da savunmasında kullanmak ve alıntı yapmak üzere yanında getirmek istediği iki kitaba Cezaevi Yönetimi'nin el koyduğunu söylemiş. Atalay ayrıca duruşmadan bir hafta önce hücrelerinden kravatların da toplandığını belirtmiş. Aynı zamanda yurt dışından çeşitli tepkiler de var. Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir, Cumhuriyet davasını yakından takip ettiklerini belirterek hükümete seslenmiş. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetine cezaevinde işinden dolayı bulunan tüm gazetecileri serbest bırakılması ve ülkede basın özgürlüğünü kurmak için çok ihtiyaç duyulan politik reformlara başlanması çağrısını yapmış. Uluslararası gazeteci örgütlerinden çok sayıda temsilci de varmış duruşmada. Adli önünde buluşmuşlar onlar da. Uluslararası Basın Enstitüsü'nden Stephen Ellis, bu davada yargılanan gazetecilerin kaderinden çok daha fazlasına karar verilecek demiş. Bu dava bu ülkenin demokrasinin bir yeri olup olmadığını gösterecek demiş. Bu dava bu ülkede demokrasinin bir yeri olup olmadığını gösterecekmiş. Durum böyle. Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasından bu şekilde aktarılmış. Bir Gün Gazetesi'ne bakalım. Bir Gün Gazetesi sürmanşetten vermiş haberi, Zeynep Kuray'ın haberini. Bu faaliyetin adı gazetecilik başlığıyla. Gazeteciliğin yargılandığı Cumhuriyet davası dün görülmeye başlandı. Cumhuriyet'in yazar ve yöneticileri yaptıkları savunmalarla hazırlanan iddianameleri yerle bir ettiler demiş Zeynep Kuray. Cumhuriyet Gazetesi'ne susturma davasının ilk duruşması Çağlayan Adliyesi'ndeki İstanbul 27. Adliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı diye yazıyor. Yargılanmak istenen gazetecilik olduğunu vurgulayan Gürsel ve Atalay, Cumhuriyet Gazetesi'ne teslim olmayacağı mesajını vermiş. Yaptıkları savunmalarla iddianameleri yerle bir eden bu isimlerden Kadri Gürsel, bu faaliyet hiçbir demokraside suç olarak görülemez, cezalandırılamaz, bunun adı gazeteciliktir, gazetecilik suç değildir demiş. 6. sayfada bugün Bir Gün Gazetesi'nin 6. sayfada daha detaylı olarak bu haberi görebilmemiz mümkün. Evrensel Gazetesi'ne bakalım. Evrensel Gazetesi manşetten vermiş bu haberi. Çökmüş iddianameyle gazetecilik yargılandı demişler. Cumhuriyet Gazetesi çalışanları 267 gün sonra mahkemeye çıkarıldı. Çalışanlar hakkındaki iddianamenin gazetenin yayın çizgisini cezalandırmaya dönük siyasi bir mitin olduğu ortaya çıktı. Olduğu açığa çıktı denilmiş. 9 ay sonra ilk duruşma olduğuna vurgu yapılmış. 11 tutuklu 17 Cumhuriyet çalışanının FETÖ ve PKK-KCK örgütlerine üye olma iddiasıyla yargılandıkları davaya çok sayıda uluslararası gazeteci ve yazar örgütü temsilcisinin izlediğinden bahsedilmiş. Gazeteciler savunmalarında iddianamedeki suçlamalara tek tek yanıt verdiler diye yazmış Evrensel Gazetesi'de ve aynı zamanda iddianamenin baştan sona çürük olduğunu söylemişler. Hazırlanan iddianamenin hiçbir dayanağı olmadığını bir kez daha açığa çıktığından bahsediliyor haberin içerisinde. Baylak kullanıcılarıyla görüşüldü iddiası HTS kayıtlarıyla çökmüş. İddianamede imza yetkisi bulunmayan Kadri Gürsel imza yetkisi varmış gibi gösterilmiş. 40 yıllık Cumhuriyet yazar ve çalışanları gazeteyi ele geçirmekte suçlanmış efendim. Durum böyle. Büyük bir dayanışma olduğu söyleniyor. Aynı zamanda Cumhuriyet Vakfı yöneticisi Akın Atalay yaptığı savunmada bu yargılamanın iki amacı var demiş. Cumhuriyeti susturmak ve iktidarın istemediği haberleri, hoşuna gitmeyecek yazıları yayımlamayı düşünebilecek, aklının ucundan geçirebilecek gazetelere ve gazetecilere maruz kalacakları akıbetleri göstermek demiş. Evrensel Gazetesi de tam sayfadan vermiş. Bu üç gazete dün de aynı şekilde vermişti bu haberi. Dün bu haberi görmeyen gazeteler arasında başlıca gelen Amiral Gemisi'nden bahsedelim. Hürriyet Gazetesi, tahmin ettiğiniz üzere. Hürriyet Gazetesi bugün ilk sayfasını ikiye bölmüş. İkiye bölmemiş, üçe bölmüş. Üçte birini bu olaya ayırmış. dünya izliyor demiş. Cumhuriyet davası başladı ve dünya izliyor demiş. Dünyanın izledikleri bugün akıllarına gelmiş. Dün herhangi bir haber çıkarmazken bu konuyla alakalı, bugün o kadar gazeteci ve medya örgütünün orada bulunmasının haberini yapmamazlık edememişler herhalde diye düşünüyorum. FETÖ soruşturmasından da bir bölümü 267 gündür tutuklu Cumhuriyet Gazetesi'nin 17 yazar, yönetici ve çalışanı hakim karşısına çıktı denilmiş. Dünya izliyor başlığıyla yarım manşetten verilen haberde. 9 ay sonra başlayan dava için Çağlayan Adliyesi önünde toplanan çok sayıda Avrupalı parlamenter, uluslararası basın kuruluşu ve basın meslek örgütlerinin temsilcileri hemen şimdi adalet, gazeteciler serbest bırakılsın sloganları atmışlar. Ellerinde renk renk balonlar ve gazetecilerin fotoğraflarına bulunduğu pankartlar taşımışlar. Savunmalara da yer vermiş Hürriyet Gazetesi ilginç bir şekilde. Kadri Gürsel savunmasında Yeni Gün haber ajansı imza yetkisi ve Cumhuriyet Vakfı Başkanı değilim demiş. Yönetim değişikliği vuku bulduğunda Hürriyet'te köşe yazarıydım. İletişim kurduğum iddia edilen 102 baylak kullanıcısından 85'i bana SMS atmış. 17'si beni aramış demiş. Diğer mantıksızlara ilk sayfadan değinmemiş Hürriyet Gazetesi. Ama olsun, değinmiş bir kısmıyla diye görebiliriz. Geç de olsa her zaman Hürriyet Gazetesi'nin yaptığı gibi. Sonradan. Milliyet Gazetesi'nde bu konuyla alakalı bir haber görebilmeniz pek mümkün değil gibi görünüyor ilk sayfada. Ne haberleri var? Beton mikseri rüşveti haberi var. Bahçeli'nin eşofmanla olan fotoğrafını çekmişler ve bu konuyla alakalı bir haber yapmışlar. Yasa uygun açık renk takım elbiseyle kıyafet tarzında değişime giden MHP lideri Bahçeli, şimdi de eşofmanlarıyla spor yaparken görüntülenmiş efendim. MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya görüntüleri sosyal medyadan Hakkın Yolunda Milletin Yanında mesajıyla paylaşmış ve Milliyet Gazetesi de Cumhuriyet Gazetesi'nin herhangi bir şekilde haberine yer vermezken ilk sayfasında Devlet Bahçeli'nin eşofmanlı fotoğrafına gayet oldukça büyük bir yer vermiş. Kendi takdirleridir Milliyet Gazetesi. Kendi sahiplerinin takdiridir. Kendi okuyucularının da aynı zamanda takdiri olacağı şeyler olacaktır muhtemelen. Habertürk Gazetesi vermiş mi diye bakacaksanız vermiş. Habertürk Gazetesi sol alt köşede hemen vermiş. Cumhuriyet Gazetesi davası başladı demiş. Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticiler hakkında silahlı terör örgütüne yardım iddiasıyla açılan dava başladı deniliyor. Ahmet Şık, Kadri Gürsel, Murat Sabuncu dahil 12 tutuklu, 5 tutuksuz sanık 9 ay sonra hakim karşısına çıktı denilmiş. Ve duruşma önündeki dayanışma için gelen insanların fotoğraflarını ve koydukları bir görselle de bu haberi vermişler. Hiç yoktan iyidir diyelim yine aynı şekilde. Her zaman olduğu gibi hiç yoktan iyidir. Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesi tahmin edeceğiniz üzere vermemiş. Huzur ve güvenin fotoğrafı diye yıllardır terör örgütü PKK'ya aktarılan Diyarbakır Belediyesi kaynaklarını kayyumla birlikte vatandaş yönelince halkın ve çocukların yüzü gülmüş. Onlar da havuza gitmişler, top oynamışlar. Manşetten onun haberi var. Ardından da Siirt'te 320 darbecinin yargılandığı davada destek için giden sayısını sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kişilik bir fotoğrafta kurulan temsili dar ağacının fotoğrafını vermişler. Başka neler var diye soracak olursanız. Var. Cumhuriyet davasında medyaya çirkin taciz şeklinde vermişler haberi. Bakalım ne yazmışlar, merak ettim. Siz de müsaade ederseniz. Sabah gazetesi bu konuyla alakalı bir haber yapacak da ben okumayacak mıyım? 17. sayfada. Bağımsız medyaya çirkin taciz başlığıyla vermişler. Cumhuriyet yazar ve yönetici Cenevlük davanın ilk gününde adliye önünde toplanan grup A Haber ve TRT canlı yayınlarını sabote etmişler. Cumhuriyet davasının yöneticileri ve yazarları hakkında FETÖ, PKK ve DHKPC terör örgütlerine müzahir oldukları suçlamasıyla açılan dava dün başlamış. Müzahir nedir diye sormayın, ben de bilmiyorum ama haftaya sorarız Ömer Madra geldiğinde. 5 gün sürecek olan duruşmaların ilk gününde Kadri Gürsel ve Akın Atalay savunma yapmışlar. Vay, demek ki böyle bir şey yapmasalardı, eylem yapmasalardı, biraz sonra bahsedeceğim eylemi yapmasalardı Sabah gazetesinde böyle bir haber çıkmayacaktı. Bunu da öğrenmiş oldu Sabah gazetesinin okuyucuları bu eylem sayesinde diyelim. Suçlamaları kabul etmediler diye yazmışlar. Çağlayan Adliyesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanıklar Akın Atalay, Ahmet Şık, Bülent Utku, Kadri Gürsel, Murat Sabuncu isimleri teker teker yazılmış. Katıldıkları söyleniyor. Bazı CHP ve HDP'li milletvekilleri Avrupa Parlamentosu vekilleriyle Alman basını başta olmak üzere yabancı gazeteciler de duruşmayı izlemişler. İlk savunmayı yapan Kadri Gürsel, Baylokçu 92 kişi ve FETÖ şüphelisi 21 kişiyle görüşmekle suçlandığını, bu kişilerin 85'ini tek taraflı kendisine mesaj atan, 17'sinde ise tek taraflı arayan kişiler olduğunu ancak hiçbirine cevap vermediğini ileri sürmüş. Bundan bahsediliyor. İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay da suçlamaları kabul etmeyerek slide eşliğinde savunma yapmış. Adliye dışında ise A Haber ve TRT'nin canlı yayını bir grup tarafından sabote edilmiş. Canlı yayın yapan muhabirler ellerinde pankartlarla arkalarında duran ve kendilerini taciz eden grup nedeniyle yayını kısa kesmek zorunda kalmışlar. Kişilerin elinde de kahrolsun, istibdat yaşasın, hürriyet ve cumhuriyet susmaz hashtag ile paylaştıkları Ahmet Şık fotoğrafı var. Herhangi bir şekilde ne fiziki ne de sözel bir taciz söz konusu değil yayınlar sırasında. Ama olsun, bu yapılan eylem sayesinde, bu ufak eylem sayesinde Sabah gazetesi okurları da böyle bir dava olduğunu öğrenmiş oldular. Başarılı bir eylem olmuş. Yapanları tebrik edelim. Kimsenin canının yanmadığı. Evet, Yeni Şafak gazetesine bakalım. Yeni Şafak gazetesinde bu konuyla alakalı ilk sayfadan haber görebilecek misiniz diye. Yok efendim. Yok. Maalesef. Star gazetesine bakalım. Star gazetesi bu konuyla alakalı herhangi bir habere imza atmış mı ilk sayfasında? Onlarda da yok. Star gazetesi gene büyük gazeteciliklere imza atıyor. Akşam gazetesi kaldı son olarak. Akşam gazetesinde bu konuyla alakalı bir haber var mı diye bakacak olursanız, Akşam gazetesinde de yok. Yok. 4-5 gazete dışında herhangi bir şekilde bu konuyla alakalı haber görebilmeniz mümkün değil. Bu konuyla alakalı da çeşitli eleştiriler vardı. T24'te yazıyor. Kardeşin duymaz, Eloğlu duyar. Dünyanın izlediği Cumhuriyet davası Türkiye medyasında haber olamadı denilmiş. Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek iddiasıyla tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi'nin yönetici, yazar ve avukatları hakkındaki dava gözaltılardan 9, iddianamenin hazırlanmasından 3 ay sonra başladı. Dün başladı diye yazıyor. 19 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşmasına yalnızca Cumhuriyet, Bir Gün, Evrensel ve Yurt gazetelerinin birinci sayfalarında yer bulabildiği yazıyor. Sözcü yok. Sözcü gazetesinin de bu konularla alakalı, basın özgürlüğüyle alakalı çeşitli serzenişleri vardı. Hatırlarsanız bembeyaz sayfalarla çıkan Sözcü gazetesini. Türkiye medyasının arkasında Fransa'nın en saygın gazetelerinden Liberasyon 6 sayfasını Cumhuriyet gazetesi davasına ayırmış. Davanın 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramı ile aynı güne denk gelmesin gelen ilk duruşmasında çok sayıda yabancı medya kuruluşu muhabir göndermiş. İFJ, EFJ, İPİ, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, PEN gibi uluslararası gazeteci ve yazar örgütlerinin temsilcileri Türkiye'ye gelmişler. Aralarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve basın konseyinde bulunduğu basın örgütlerinin konuya ilişkin yaptıkları açıklamada farklı ülkelerden gelen gazetecilerin izlediği bu yargılamaların ülkenin ana medyasında tek tük birkaç gazete dışında hiçbir gazetede yer almaması utanç vericidir denilmiş. Gazeteci Ruşen Çakır da sosyal medya hesabından Hürriyet, Milliyet, Habertürk birinci sayfalarına göre bugün Cumhuriyet davası başlamıyor ya da başlıyor ama haberi yok. Bunu aynı zamanda eklememiz gereken Sözcü gazetesi de olsa gerek. Böyle bir paylaşımda bulunmuş Ruşen Çakır. Şimdi kısa bir ara verelim. Bu kısa aranın ardından da davanın ilk duruşmasında neler konuşulduğuna dair biraz detaylardan bahsedelim. Ardından dünya genelinde neler olup bittiğini de biraz takip etmeye çalışalım. Açık Gazete. Получился да так. Скоро снова ботаники. Снова слушать разрыва в конце. А бойцу молодому передали из дому небольшой голубой треугольный конверт. И как будто не здесь ты, если почерк невесты, или пишут отец твой и мать. Но случилось другое, видно, зря перед боем поспешили солдату письмо передать. там стояла сначала. Извини, что молчала, ждать не буду, и все, весь листок. Только снизу приписка: уезжаю не близко. Ты ж спокойно воюй и прости, если что. Вместе с первым разрывом парень крикнул тоскливо: почтальон, что ты мне притащил за секунду до смерти в треугольном конверте. Пулевое ранение я получил. Он шагнул из траншеи с автоматом на шее. Он осколков беречься не стал, и в бою над Сурою он обнялся с землею. Только ветер обрывки весьма разметал. A Boytsku Molodomu, Genç Savaşçı, Vladimir Vysotsky'den dinledik. Sözleri de şöyleydi şarkının: hücuma yarım saat kala, 2. Dünya Savaşı ile alakalı bir şarkı bu, önceden belirtelim. Hücuma yarım saat kala yürümek üzereyken karşıdaki tanka, konserler başlamak üzereyken yine, o genç savaşçıya evden bir haber ulaştı. Gelen küçük, mavi, üçgen bir zarftı. Sanki burada değilmişsin gibi o el yazısı, sevdiğinin mi, belki annen yazıyordur, belki baban. Ama nedir bu olan biten? Hücumdan önce acele mi ettiler zarfı vermekte? Önce şöyle yazılmış: kusura bakma, geç haber verdim. Seni bekleyemedim. Hepsi bu. Boş sayfanın kalanı aşağılarda bir yerlerde bir not. Uzaklara gidiyorum. Sen savaşını yap. Özür dilerim üzdüysem. İlk patlamayla birlikte genç haykırdı kederle: postacı, bu ne verdiğin? Ölüme bir dakika kala bu üçgen mektupta ciğerimi sen deldin. Siperden bir adım attı, elinde makinalı, şarapnellerden sakınmak için Suroy'daki savaşta toprakta kucaklaştı. Rüzgar dağıttı mektuptan arda kalanları. Hüseyin Avni Dağlı çevirisiydi bu. Vladimir Vysotsky'nin Boytsku Molodomu, Genç Savaşçı adlı şarkısını dinledik. Bilmeyenler için ufak bir bilgi de verelim. Vladimir Vysotsky Rusya'nın en ünlü şair ve aktörlerinden, aynı zamanda kendisine Ozan da deniliyor. Ozan unvanı da veriliyor. Ancak o kendisini aktör ve yazar olarak tanıtmaktan hoşlanıyormuş. Ozan olarak adlandırılmasına alaycı bir tutum takınırmış. Kendisinden sonraki kuşaktaki birçok Rus aktör ve şarkıcı üzerine hatır sayılır bir etki yaptığından bahsediliyor. Kapatılan Wikipedia'nın bizim daha önce kaydettiğimiz bilgilerine göre birçoğu için başarı ona erişmek ve onu aşmak olarak algılanmış. Vysotsky'nin popüler olduğu dönemlerdeki çalışmalarının çoğu Sovyetler Birliği'nin kurumları tarafından kabul edilir bulunmamış ve Sovyetlerin tek plak kaydı kuruluşu olan Melodia ile çalışma fırsatı da verilmemiş. Şiirlerinde zaman zaman görülen feodalizlerin ve dinsel vurguların ve aynı zamanda anti-Sovyet hicivlerin Sovyet hükümetinin bu tavrında etkisi olduğu söylenebilir diye yazmışlar Wikipedia'da. Ayrıca sürekli boğuştuğu alkolizm ve madde bağımlılığının da Sovyet gençlerine iyi bir örnek olmayacağı düşüncesiyle önünün kapanmasında da bir neden olduğundan bahsediliyor. Bununla beraber popülaritesi genişlemeye devam etmiş yıllar boyu ve taşınabilir teyp kaydedicilerinin ve daha sonra kasetlerin Sovyetler Birliği'nde yaygınlaşmasıyla birlikte amatör kayıtlarla çalışmalarında elden ele dolaşmaya başlamış. Eşi bulunmaz tarzıyla ve sosyal ve politik sorunları alaycı ve gündelik bir dille konu alan şarkı sözleri gittikçe daha tanınır hale gelmiş. Vysotsky'nin şarkıları ülkenin her köşesinde milyonlarca Sovyet vatandaşına ulaşmış ve özellikle ev partilerinde ve amatörce konserlerde şarkıları daha da fazla yayılmış. Bugün ölüm yıldönümüydü Vladimir Vysotsky'nin. 25 Temmuz 1980 yılında hayatını kaybetmişti. Alkol ve uyuşturucu sebebiyle olduğu söylenen nedenlerden ötürü. Bu vesileyle de ona bir günaydın demek olduk. 25 Ocak 1938'de doğan ünlü Ozan'ı, kendisi sevmese bile bu ünvanı. Evet, haberlerimize devam edelim. BBC Türkçe oldukça detaylı bir şekilde aktarmış duruşmanın ilk gününde yaşananları. Tekrardan hatırlatmak gerekirse davanın ilk gününde sırasıyla gazetenin yayın danışmanı Kadri Gürsel, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve son olarak da karikatürist Musa Kart savunmalarını yaptı. Kadri Gürsel mahkemede yaptığı savunmada FETÖ'nün adı henüz cemaat iken ve bu cemaat ile AKP'nin iktidarı birlikte çalışırken benim bu yapıya karşı bakışım kategorik biçimde negatif olmuştur ve bu bakışım hiç değişmemiştir demiş. Akın Atalay ise iddianamede gazetenin yayın politikasının değişmesini suç unsuru olarak gösterilmesini şu sözlerle eleştirmiş. İddianamede yayın politikasının değiştiği yönünde değerlendirmelere yer veriliyor. Savcılığın bununla ilgilenmesi abes. Gazetelerin içeriği ve yayın politikasını denetlemek savcıların görevi de değildir, haddi de değildir demiş. Davanın ilk gününde son olarak savunma yapan karikatürist Musa Kart da mahkemede Fethullah Gülen hareketini konu olan çizimlerini göstererek karikatür slide gösterisi olarak bahsettiği galiba Sabah Gazetesi'nin karikatür hayatımda bir örgüte yardım ve yatak karikatür hayatımda bir örgüte yardım ve yataklık ettim. ÜTÇ demiş. Bunun açılımı ülkemin tüm çocukları demiş. 17'si Cumhuriyet çalışanı 19 kişinin yargılandığı davaya bugün kaldığı yerden devam edilecek. Sanıkların 7,5 yıldan 43 yıla kadar hapisleri isteniyor. İddianamede Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar ve yöneticilerine silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçlamaları yöneltiliyor. Soruşturmanın açılmasından 156 gün sonra hazırlanan iddianamede sanıkların 7,5 yıldan 43 yıla kadar hapisleri isteniyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası TGS sabah saatlerinde Cumhuriyet Gazetesi'nin Şişli'deki binası önünden yürüyüş yaparak Çağlayan Adliyesi'ne ulaşmış. Ardından adliye önünde toplanan gazeteciler, meslek örgütleri ve milletvekilleri de basın açıklaması yapmışlar. Duruşmaya geçilirken mahkeme önünde salonun küçüklüğü nedeniyle ufak bir kaos da yaşanmış. Duruşmayı izlemek isteyen çok sayıda kişi salona girememişler. Cumhuriyet Gazetesi çalışanları salona alkışlar eşliğinde girmişler. Yakınları isimleriyle tutuklu sanıklara seslenmişler. İddianamenin özetinin okunmasının ardından da savunmaya geçilmiş. Savunmaya ilk söz Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'ya verilmiş. Ancak savunma metninin içinde bulunduğu evraklara jandarma tarafından el konulduğu için savunması ertelenmiş. Kadri Gürsel daha sonra savunmasında burada sorgulayıcı gazeteci olduğum için bulunmaktayım demiş. Gürsel savunmasında şunları söylemiş. Hakkımdaki terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçlamasını destekleyen tek bir gerçek kanıt bulamazsınız demiş. Böyle bir kanıt oluşturan ne bir davranışım, ne bir sözüm, ne de bir yazım vardır. Tam tersine bahsek konu örgüte karşı bütün kariyerim boyunca hep azami şüpheyle yaklaştım ve kesin bir biçimde eleştirel oldum demiş. FETÖ'nün adı henüz cemaat iken ve bu cemaat ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı ile birlikte çalışırken, bu cemaat bu iktidarla beraber çalışırken benim bu yapıya karşı bakışım kategorik biçimde negatif olmuştur ve bu bakışım hiç değişmemiştir denilmiş. Baylak kullanıcılarıyla görüştüğü iddialara da yanıt vermiş Gürsel. İddia edilen iletişim tamamen tek taraflıdır. Hiçbirine cevap vermedim şeklinde yanıt vermiş. Ardından Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın savunmasına geçilmiş. Akın Atalay savunmasında yayın politikasında laiklik ilkesi bulunan kadim bir gazeteye FETÖ suçlaması yapan savcı FETÖ'den sanık. Cumhuriyet'in kadim bir gazeteydi diyebiliriz. Cumhuriyet'in boyun eğeceğini, ödün vereceğini düşünenler varsa yanılıyorlar. Bizi baskıyla korkutamazlar. Devlet içinde yuvalanmış çetelerle gazetenin ilişkisi yoktur demiş. Atalay iddianamede gazetenin yayın politikasının değişmesini suç unsuru olarak gösterilmesini de eleştirmiş biraz önce söylediğimiz gibi. Ve Musa Kart'ın savunmasından da bahseden bir pasaj almışlar. Bir karikatüristi terör örgütlerine yardım ve yataklıkla suçlamak bu ülkeye de kötülüktür demiş Kart. Ülkemizde eleştirel düşünebilen gençler %2.2'dir demiş. Bayağı azmış. Oysa karikatürü okullarda eleştirel düşüncenin gelişebilmesi için düşünebilirdik. Karikatür hayatımca bir örgüte yardım ve yataklık ettim. ÜTÇ. Bunun açılımı ülkemin tüm çocukları. Bu çocuklar ülkesine yardım, yataklık hayatımın anlamı oldu. Ön yargısız bir araştırma yapılmış olsaydı başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı çizdiğim karikatürler görülecek demiş. Sonra da listesi verilmiş BBC Türkçe'nin haberinde tutuklu yargılanan sanıklar ve tutuksuz yargılanan Cumhuriyet çalışanlarının iddianame sürecine nasıl gelindi diye de ufak bir özet verilmiş. Detaylı bir haber verilmiş BBC Türkçe'de. Bugün de devam edecektir muhtemelen. Bu bilgilerin daha da geniş ve daha da farklı savunmaların eklendiği hali dava devam ediyor. Ve bunlar da tarihte yerini alacakları bu savunmalarda. 24 Temmuz Basın Özgürlüğü gününde Çağlayan Adliyesi önünde Cumhuriyet Gazetesi davasını bekleyen okurlarla Türkiye basınındaki sansürü konuşmuş Biyanet'te. Sansürün kaldırılmasının 109. yılında 11 tutuklu 19 Cumhuriyet yöneticisi, yazar ve çalışanları silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlamalarıyla yargılanıyorlar. Tekrardan hatırlatalım. Davanın ilk duruşması dün gerçekleşti diye yazıyor Biyanet'in haberinde. Biyanet'e konuşan okurlardan Yaşar Aslan bekleyişini sürdürüyor aynı zamanda. Çağlayan Adliyesi önünde tutuklu aileler, dayanışma için gazeteciler ve Cumhuriyet Gazetesi okurları. Bu okurlarla konuşmuş Biyanet ve Biyanet'e konuşan okurlardan Yaşar Aslan, Serra Tör, Ali Usta ve Salim Şahin Türkiye'de haber alma hakkının kalmadığını söylüyorlarmış. Aslan diyor ki Yaşar Aslan, Cumhuriyet tutuklamalarının MİT tırları haberi başladı her şey demiş. Oradaki savaşı körükleyen bir iddianın olduğunu ortaya çıkaran gazeteciler üzerinde çok ciddi bir baskı var. Öte yandan Türkiye'de birçok kanalda kanun hükmünde kararnamelerle kapatıldı demiş. Ancak ne sansür baskı olursa olsun toplumun %50'sinden fazlası referandumda hayır oyu çıkardı ve bu direnci kıramazlar demiş. Bu koşullarda hangimizin ne zaman nerede terörist ilan edileceğimiz belli olmaz. Bu tür ağır baskı koşulları her dönemde olmuştur. Direnenler de eninde sonunda bu mücadeleyi kazanmışlardır demiş. Adalet mitinginde ulaştığımız sayı ortadaydı. Sansürün ne anlama geldiğini gözümüzle gördük orada da. Sonuç olarak bizim burada meşruluğumuz var. Cumhuriyet Gazetesi tutuklamalarından sonra toplum açısından daha kapsayıcı hale geldi. Muhalif kesimlerden insanlara daha çok yer veriyor. Gazeteyi topluma açarak direnişin ön plana çıkmalarını, onları doğru bir çizgiye taşımalarına parmak basmış. Yaşar Aslan, Cumhuriyet Gazetesi okuru. Bir diğer okur Tör ise Serra Tör. Basın tamamen sansür altında demiş. Sansüre karşı duranların da maalesef tehditle, hapisle susturulduklarını söylemiş. Herkes üzerinde baskı hissediyor ve geleceğinden korkuyor. Kesinlikle haber alma hakkımız yok. İnsanların sosyal medyadan paylaştığı kişisel çabaları sayesinde haberleri alabiliyoruz demiş. Cumhuriyet yazarları şu anda tutuklu ama insanlar neden yargılandıklarını bilmiyorlar. Vardır bir sebebi deyip geçiyorlar. Ben haber alma, öğrenme hakkımı da kendi çabalarımla elde ediyorum. Ancak bunu Türkiye'de kaç kişi yapabiliyor? Önemli olan bu demiş. Biyanet'te yayınlanan haberde. Evet, durum böyleydi. Tekrardan takip etmeye, daha doğrusu da takip etmeye devam edeceğiz. Bugünkü savunmaları da aynı şekilde not alıp yarın size elimizden geldiğince detaylı bir şekilde aktaracağız. Diğer haberlere de bakalım. Açlık grevinin 138. gününde tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı için Ankara Yüksel Caddesi'nde bir araya gelen avukatlardan ikisi halen gözaltında tutuluyormuş. Biyanet'te dün akşam baktığım haberde bu şekilde yazıyordu. Dün de Gülmen'in kardeşi Beyza Gülmen ile Arda Turan, Gülnaz Bozkurt ve İlker Işık da yine Yüksel Caddesi'nde eylem yapmak isterken gözaltına alınmışlar. İfadelerin ardından serbest bırakılmışlar. Nuriye ve Semih için dayanışma platformu açlık grevinin 137. gününde, yani dün, geç evvelsi gün, bugün 139. gün oluyor galiba, Ankara'da eylem çağrısı yapmışlar. Önceki gün Ankara'ya gitmek için otobüse binenler kent girişinde durduruldu. Polis otobüslere el koymuş. Geçtiğimiz günkü eylem için Güven Park'ta toplananlardan 60'ın üzerinde kişi polisin müdahalesinin ardından darp edilerek gözaltına alındı diye yazıyor Biyanet'te. Saldırı sırasında avukatlar Ebru Timtik, Barkın Timtik, Ayşegül Çağatay, Derviş Emre Aydın ile ÇHD İstanbul Şube Başkanı Gökmen Yeşil ve ÇHD üyesi Aytül Kaplan gözaltına alınmışlar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz gün Ebru Timtik ile Barkın Timtik haricindeki avukatların serbest bırakılmasına karar vermişler. Barkın Timtik ve Ebru Timtik ise Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülmüşler ve dün akşam gelen haberlere göre halen orada tutuluyorlardı. Tekrardan sabahtan bir bakmamız lazımdı ama ben yetiştiremedim. Halen gözaltındalar mı? Bir diğer haber daha var. Bundan da bahsedelim. HDP ile alakalı bir haber bu. HDP 4 Kasım'a kadar devam etmesi planlanan eylemler kapsamında ilk bir ay boyunca grup toplantılarını Diyarbakır, İstanbul, Van ve İzmir'de miting olarak gerçekleştirecekmiş. Böyle bir karar alınmış. Her kentte bir hafta boyunca tutuklu milletvekillerinin durumuna dikkat çekmek ve adalet talebiyle nöbet tutulmaya başlanıyormuş. Cumhuriyet Gazetesi'nden aktarıyorum. Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinden HDP OHAL'in yıl dönümünde açıkladığı demokrasi mücadele planı doğrultusunda eş genel başkan Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu milletvekillerinin ilk tutuklandığı 4 Kasım'ın yıl dönümüne kadar çeşitli eylemler yapmaya hazırlanıyormuş. Bu kapsamda ilk olarak HDP önümüzdeki bir ay boyunca grup toplantılarını farklı kentlerde mitinge dönüştürme kararı almış. Grup toplantılarının gerçekleştirileceği kentlerde ayrıca halkın katılımıyla çeşitli toplantı ve etkinlikler de yapılacakmış. Milletvekilleriyle ilgili kentlerde tutuklu milletvekillerinin durumuna dikkat çekmek ve adalet talebinde bulunmak amacıyla nöbette tutulacakmış. Halkların Demokrasi Partisi 4 Kasım'ın yıl dönümüne kadar gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler kapsamında ilk bir aylık eylem takvimini de netleştirmiş. Bu kapsamda önümüzdeki hafta 25 Temmuz Salı günü Diyarbakır'da grup toplantısı gerçekleştirilecek ve bir hafta boyunca sivil toplum örgütlerinin ve halkın katılımıyla farklı etkinlikler yapılacakmış. Bazı milletvekillerinin de nöbette olacağından bahsediliyor haberin içerisinde. Nöbet tutacak milletvekillerinin herkes için adalet ve demokratik siyasete özgürlük mesajları vereceği yazıyor. Diyarbakır'da bir hafta sürecek etkinliklerin ardından sırayla İstanbul, Van ve İzmir'de aynı etkinlikler sürecekmiş. Bu da yeni bir haber. Detaylarına yine aynı şekilde aktarmaya devam edeceğiz biz de. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel mecliste görüşülen iç tüzük teklifini kürsüye siyah örtüyle kapatarak protesto etmiş. Bir başka protesto haberi de burada. Bu konuyla alakalı haberler de var. AKP ve MHP'nin ortak hazırladığı yeni iç tüzük teklifi Meclis Anayasa Komisyonu'nda 20 Temmuz'da kabul edilmişti. Bu hatırlatılıyor Dikin'in haberinde. Teklifin görüşmelerine de dün başlanmıştı. Özel, mikrofona uygun dilinmiş bir örtüyle kürsüyü kapatmış. Adalet ve Kalkınma Partili Meclis Başkan Vekili Ahmet Aydın da bu sırada Özel'e mikrofonun üzerine gelmesin. Sesini kısmayalım iktidarın muhalefetin sözleriyle seslenmiş. Özel de yasaklayacaksınız zaten karşılığını vermiş. Meclisi 250 yıl geriye götürüyorsunuz deniliyor burada. Özel Kurtuluş Savaşı sırasında Bursa'nın işgali üzerine meclis kürsüsüne kara örtü örtüldüğünü hatırlatmış. Böyle sembolik bir anlamı varmış kara örtü örtülmesinin. Ve konuşmasına şöyle devam etmiş. Milletvekili olduğumuz gün büyük heyecanla geliriz. Bu kürsünün hakkını vermek isteriz. Bir milletvekili için en üzüntü verici olan demokrasiye ve meclis tarihine kara bir lekenin sürüldüğü bu kürsünün üzerine siyah bir örtünün geçirildiği böyle bir teklifin üzerine söz almaktır demiş. Bu siyah örtü belki birazdan fiziken kaldırılacaktır ama gerçek anlamda ancak biz iktidar olup bu değişiklikleri geri alan teklife imza attığımızda kaldırılmış olacaktır demiş. Milletvekilinin ifade hürriyetini alıyorsunuz demiş. Dışarıda suç olmayanı içeride suç yapan ilk parlamento sizsiniz. İki cümleyle bu meclisi 250 yıl geriye götürüyorsunuz. Bu iç tüzüğü istediğiniz gibi değiştirin. Biz muhalefetsek o deve o iğne deliğinden geçer. Ya deveyi küçültürüz ya da deliği büyütürüz demiş. Konuşmanın ardından örtü kaldırılmış. Aydın da şunları söylemiş. İşte bu tür pratikler şimdilerde bu teklifte de yer almış. Lütfen çalışma usulü ve esaslarına dikkat edelim. Durum böyle. Bu konuyla alakalı haberleri gazetelerde de görebilmek mümkün. Bir Gün gazetesi sivil darbeye yeni etap seçim sistemi diyerek başka bir açıdan değerlendirmiş. İktidar OHAL ve iç tüzük değişikliğinin ardından daraltılmış bölge sistemiyle tek adam rejimini kurumsallaştırmak için bir adım daha atmak istiyor. Manşetiyle çıkmış bugün Bir Gün gazetesi Sabahat Karakoyun'la biri. Ve diplomatik krizlerden bahsedelim. Ve yanlışlıklardan yanlışlıklarından önce yanlışlıklar aslında bunlar, evet. Alman İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görülebilecek ilk yanlışlık Türkiye'ye dair. Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tobias Pleit, Türkiye'nin teröre destek verdiğinden şüphelendiği yaklaşık 700 Alman şirketine oluşan listeyi resmen geri çektiğini söylemiş. Alman sözcü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Alman mevkidaşıyla dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Interpol aracılığıyla yollanan listenin iletişim sorunundan kaynaklandığını ilettiğini belirtmiş. Pleit, Soylu Türk yetkili, yani Soylu ya da Türk yetkilileri tarafından Türkiye'de veya Almanya'da Alman şirketlerine karşı bir soruşturma olmadığının altını çizdi diyerek bir açıklama yapıldığından bahsediliyor Sputnik'in haberinde. Konuyla ilgili Türkiye'den yapılan açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Alman mevkidaşı Federal İçişleri Bakanı Tobias de Maizière ile 40 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptığı da bahsediliyor. Buna göre Soylu, Türkiye'deki hiçbir Alman şirketine soruşturma açılmadığını Alman mevkidaşına iletmiş. Soylu, Alman şirketlerinin Türkiye'de yatırım yapmasından her zaman memnuniyet duyduklarını da ifade etmiş. Soylu, Interpol üzerinden diğer ülkeler gibi Almanya'ya da iletilen talepte bir iletişim probleminin olduğunu tespit edildiğini söylemiş. Soylu, söz konusu iletişim probleminin hafta sonu aynı kaynaklar üzerinden açıklığa kavuştuğunu iletmiş. Birçok şirketin, Alman şirketinin ismi geçiyor teröre destek verdiğiyle alakalı diye biliyorum. Bu haberin biraz daha detayına bakmak gerekirse. Alman Ekonomi Bakanı sözcüsü ise Almanya'nın mevcut koşullarda Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşması uzatılmasının mantıklı olup olmadığını Avrupa Birliği'nde ortaklarıyla tartışılacağını söylemesi açıklamasına yer verilmiş aynı zamanda Sputnik'te. Sözcü, Türkiye ile karşılıklı önlemlerin hala incelenmekte olduğunu belirtmiş. Tekrar olayı hatırlatalım. Alman İçişleri Bakanlığı teröre destek şüphesiyle 700'e yakın Alman şirketi hakkında bilgi isteyen Ankara'nın talebi resmen geri çektiğini duyurdu. 700 şirketten bahsediyoruz. Aralarında büyük Alman şirketleri de var. Ama işte yanlışlıkla iletişim neydi? Hatası. İletişim yanlışlığı mıydı? İletişim sorunu. Evet, pardon. İletişim sorunundan ötürü ortaya çıkmış. Bir başka iletişim sorunundan bahsedelim. Suudi Arabistan, Körfez ülkelerinin ablukaya aldığı Katar'da erişime engellenen internet sitelerinin engelini yanlışlıkla kaldırmış. Siteler kısa süre sonra tekrar engellenmiş. Burada da bir iletişim problemi var galiba. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır terörizmi finanse ettiği gerekçesiyle Katar'a ekonomik boykot başlatmıştı. Bu hatırlatılıyor Diken'in haberinde. Bu kapsamda Suudi Arabistan, El Cezire başta olmak üzere Katar'daki çok sayıda internet sitesine erişimi engellemişti. Ancak kullanıcılar engellenen siteler arasında yer alan Bein Sports'a erişim sağlayabildiklerini bildirmişler. Bunun üzerine konuyla ilgili bir açıklama yapan Suudi Krallığı, erişim engellerinin teknik bir hata sebebiyle kaldırıldığını duyururken kısıtlamaların kısa süre içerisinde yürürlüğe tekrar konulacağını belirtmiş. El Cezire, Katar Hava Yolları ve Doha News gibi sitelere ise erişim engeli sürüyormuş. İlginç bir haber var. Beklenmedik bir durum. Bundan bahsedebiliriz. Dün söylemiştik. Polonya'da hükümetin yargı üzerindeki nüfusunu arttıracak yasa teklifi 8 gündür süren protestolar sonucunda epey bir yankı bulmuştu dünya gündeminde. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın protestocuların sesine kulak verip vermeyeceği sözüne merak ediliyordu, soruluyordu. Hükümete yakın bir isim olduğundan ötürü veto etmeyeceğinden bahsediliyor ama düzenlemeyi veto edeceğini duyurmuş Duda. Yargı sistemini değiştirmeyi hedefleyen hamle iktidardaki muhafazakar Adalet ve Hukuk Partisi'nden gelmiş. Yasa teklifi parlamentodaki çoğunluktaki partinin bundan böyle Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerinin de belirlenmesini öngörüyordu diye yazıyor bir günün haberinde. Hükümet tek başına iktidara geldiği 2015 yılındaki genel seçimlerin hemen ardından Anayasa Mahkemesi'nin 5 üyesinin tayinini feshetmişti. Yüksek Mahkemeyi iktidarın denetimine veren yeni düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için Duda'nın imzası geliyordu. Fakat eylemler sonuç vermiş. Büyük eylemlerden bahsediyoruz, öyle ufak eylemler de değil. Başta başkent Varşova olmak üzere neredeyse ülkenin tüm kentlerinde sokağa dökülen kalabalıklar iktidarın adımına karşı çıkmışlardı. Özgür mahkemeler, özgürlük, eşitlik, demokrasi sloganlarıyla beraber meydanlarda toplanmıştı insanlar. Ve veto edeceğini söylemiş Cumhurbaşkanı da bu protestoların ardından. Ama Avrupa Birliği'nin Polonya'yı söz konusu yargı değişikliği için sert bir şekilde eleştirdiğinden de bahsetmek gerekiyor. Uluslararası örgüt son olarak Varşova yönetimine bir dizi yaptırımla da tehdit etmiş bir gündeki habere göre. Bu konuyla alakalı detayları birazdan Ahmet İnsel'le konuşacağız. Şimdi kısa bir ara verelim. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Merhabalar. Bugün Ömer Madra yok. Bu hafta olmayacak. Ama biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Herhalde ilk başta bugün de devam edecek olan Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarının 17 Cumhuriyet Gazetesi çalışanına yönelik davanın ikinci duruşması var. Dünkü duruşmada çok büyük bir destek geldiğini gördük. Siz de aktarıyorsunuz zaten neredeyse canlı yayında. Genel olarak Akın Atalay'ın özellikle savunması, Kadri Gürsel'in ve Musa Kart'ın savunmaları ayrı tarzlarda aslında iddianamenin nasıl bütünüyle boş olduğunu ve içinde inanılmaz tutarsızlıklar olduğunu çok açık biçimde gösterdi. Bugün diğer savunmalarla devam edecek. Herhalde mahkeme heyeti epey sıkıldığını tahmin ediyorum. İktidar basınında bunun nasıl yer aldığını bilemiyorum. Siz daha iyi biliyorsunuz. Bakamadım. İktidar medya, havuz medyasında Cumhuriyet davası bugün nasıl yer alıyor, nasıl aktarıyorlar? Fakat A Haber'deki bir spikerin Çağlayan Adliyesi'nden vatan hainlerinin davası diye canlı yayından yayınlaması o kişinin çapsızlığının ötesinde, oradan buraya nasıl bakıldığını, bakılmasının istendiğini zaten açık biçimde gösteriyor. Evet efendim, ama işi olumlu tarafından biz ele almaya çalıştık. Bu Sabah gazetesi vermiş, diğer haber, diğer gazetelerde yok bu durum. Cumhuriyet davasına medya çirkin taciz diye ufak bir başlıkta duyurmuş. İçeride davanın içeriğinden ve neler konuşulduğundan kısa da olsa bahseden bir haber ortaya çıkarmışlar. Bu çirkin taciz olarak nitelendirdikleri eylem üzerinden. Böyle bir durum söz konusu, evet. Yani. Evet. Ama diğer gazetelerde yok. Zaten diğerleri, yani gazete sıfatını taşımaktan hicap duymaları gereken bir kurum hepsi. Cumhuriyet davasını önümüzdeki günlerde tutuklamalara son verilmesi umuduyla izliyoruz. Normal koşullarda tutuklu olmaları için hiçbir neden yok. Hele iddianamenin bu boşluğunun bütünüyle herkesin gözünün önüne serildiğini düşünürsek, bu kişilerin, arkadaşlarımızın tutuklu yargılanmalarının hiçbir gerekçesi yok. Ama artık Türkiye'de gerekçeyle, hukuki gerekçeyle, hukuki karar alındığı, hala bazı istisnai vakalar var fakat çoğunluğu oluşturmuyorlar. Benzer bir yargının iktidara bağlandığı, yargının giderek daha fazla iktidarın denetimli altına alındığı bir başka ülke var. Orada ilginç gelişmeler oldu geçtiğimiz günlerde. Polonya. Evet. 2015'te Polonya'da aşırı muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi mecliste çoğunluğu elde etti. Senato çoğunluğunu da elde etti. Ve o zamandan beri birkaç konuda ısrarlı biçimde kendi denetimine almaya çalışıyor. En başta bütün yargı sistemini denetimi almaya çalışıyor. Diğer taraftan medyayı, özellikle kamu medyasını tamamen kendi denetimine almaya çalışıyor. Kamu medyasında bunu kısmen başardığını biliyoruz. İlk yaptığı iş Anayasa Mahkemesi'nin anayasadaki öngörülen atama sistemine çiğneyerek 5 kişiyi, kendisine yakın bulduğu 5 kişiyi Anayasa Mahkemesi'ne üye olarak atamasıyla başlamıştı. Bu hakikaten anayasayı çiğneyerek, kuralları çiğneyerek Anayasa Mahkemesi'ni denetim altına alma çabasıydı. Ve hemen Avrupa Birliği ilk gerginlik o dönem yaşanmıştı. Şimdi esas büyük gerginlik 3 yasa tasarısı çerçevesinde geldi. Evet. Bu 3 yasa tasarısı bizim Türkiye'deki Yargıtay'a denk düşen Polonya'daki Yüksek Mahkeme'nin üyelerinin 20 Yüksek Mahkeme'nin üyelerinin atanmasıyla ilgili bir değişiklik. Diğeri Ulusal Yargı Konseyi olarak tanımlanan bizdeki Hakimler ve Savcılar Kurulu'na denk düşen konseyin üyelerinin 23 üyesinin 15'inin parlamento çoğunluğu tarafından atanmasını öngören değişiklik. Yüksek Mahkeme'nin üyelerinin yasa yürürlüğe girer girmez hepsinin üyeliklerinin düşmesi ve bunların Adalet Bakanı tarafından ve Cumhurbaşkanı'na danışmadan veyahut yargı organlarına danışmadan Adalet Bakanı tarafından atanmasını öngören değişiklik. Üçüncü yasa tasarısı da yerel mahkemelerin başkanlarının, mahkeme başkanlarının doğrudan Adalet Bakanı tarafından atanmasıyla ilgili değişiklik. Evet. Bakıldığı zaman bu tamamen yargıyı Adalet Bakanı'nın denetimine, hükümetin denetimine veren en yukarıdan Anayasa Mahkemesi zaten baştan kontrol altına alınmıştı. Şimdi Yargıtay'ın ve Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun, Ulusal Yargı Konseyi'nin hükümetin denetimi altına alınması demek. Buna karşı çok ciddi gösteri yürüyüşleri, protesto yürüyüşleri yapıldı. En büyüğü geçen hafta yapılan yürüyüştü ve parlamento ve buna rağmen parlamento ve senatoda kabul edildi bu yasalar. Ama Hukuk ve Adalet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen, hatta Hukuk ve Adalet Partisi'nin esas reisi Andrei Kaczynski'nin seçip de Cumhurbaşkanı yaptırdığı Andrzej Duda, ki kendisi de hukukçudur, şöyle bir cümle sarf etmek gereğini duydu geçtiğimiz günlerde. Polonya Anayasası'na ve hukuk geleneğinde hakimlerin atanması konusunda başsavcının ve Adalet Bakanı'nın bu kadar geniş yetkiye sahip olması yoktur dedi. Ve bu 3 yasadan 2 tanesini, yani Yüksek Mahkeme veya Yargıtay'ın üyelerinin atanmasıyla ilgili yasayla Ulusal Yargı Konseyi'nin üyelerinin atanmasıyla ilgili 2 yasayı veto edeceğini ama 3. yasayı kabul edeceğini, yani yerel mahkeme başkanlarının Adalet Bakanı tarafından atanmasını kabul edeceğini ilan etti. Bu tabii çok ciddi bir muhalefetin başarısı. Avrupa Birliği'nin baskısı da burada yabana atılmamak gerekir. Çünkü Avrupa Birliği ilk defa Avrupa Komisyonu bu yasalar geçerse Polonya'ya sözleşmenin 7. maddesi çerçevesinde yaptırım uygulaması, yani Polonya'nın oy hakkının kısıtlanması tehdidinde bulunmuştu. Bu tehdide karşı da hemen belirteyim, Macaristan Başbakanı Viktor Orban hemen atılmış ve Polonya'da Hukuk ve Adalet Partisi'nin yaptığı reformları savunup Avrupa Birliği'nin Engizisyon Mahkemesi gibi karışmakla, Polonya'nın iç işlerine karışmakla suçlamıştı. Zaten Polonya'daki iktidarla Macaristan'daki iktidar otoriter rejim anlayışı itibariyle birbirlerine çok yakınlar. Benzer, evet. Kuvvetler ayrılığı, yani sonuç olarak kuvvetler ayrılığının tehdit altında olduğu bir durum. Şimdi bunu Hukuk ve Adalet Partisi nasıl savunuyor? Yani kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıracağız. Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi kuvvetler birliği diyerek savunmuyor elbette. Kuvvetler ayrılığını bütünüyle savunduğunu, sahip çıktığını iddia ederek şu anda bu reforma, yargı reformuna karşı çıkanların bir hakimler, yüksek hakimler veyahut yüksek yargı kastı olduğunu belirtip bu kastın ayrıcalıklarını korumak için buna karşı çıktığını iddia ediyor. Elitlerin hukuku karşısında halkın hukukunu savunuyoruz diyor. Bu önemli bir iddia, çünkü Polonya'da yargının önemli bir kesiminin çok ağır işlemesi ve yolsuzlukların önemli biçimde yargı içinde var olduğu da bilinen bir olgu. Evet. Yani burada sadece kuvvetler ayrılığına hedef alan bir gerekçeyle hareket etmediğini söyleyebiliriz. Ama buna karşılık yapılan kamuoyu yoklamaları aşağı yukarı halkın veya dereklerin %70-73'ünün bu yargı reformuna karşı olduğunu da gösteriyor. Evet. Şu anda muhalefetin kazandığını söyleyebiliriz Cumhurbaşkanı'nın vetosuyla, ama tabii Cumhurbaşkanı veto etti ama parlamento ve senatodan yeniden aynı yasa tasarısı geçerse ne olacak, ısrar ederlerse ne olacak, onu tam iyi bilmiyoruz. Şimdilik sadece parlamento bu iki yasa tasarısının veto edilmiş olmasının yarattığı şaşkınlık Hukuk ve Adalet Partisi içinde hakim. Bugün istisnai bir toplantı yapıyorlar. Nasıl yola devam edeceklerine karar verecekler. Evet. Bir ikinci konumuz Venezuela. Orada da hukukla ilgili çok ciddi tartışmalar, çatışmalar artık sürüyor biliyorsunuz. Venezuela'da artık neredeyse ikili iktidar yapısına geçilmiş gibi. Önümüzdeki 30 Temmuz'dan Başkan Maduro'nun çağırdığı kurucu meclis oluşturmak için bir seçim yapılacak. Bu kurucu meclisi muhalefet ve Chavezcilerin bir kesimi, giderek Maduro'dan kopan eski geleneksel Chavezci kanadının bir kesimi ve muhalefet şiddetle karşı çıkıyor. Çünkü kurucu meclisin karşı çıkılmasının 3 nedeni var. Bir tanesi bu kurucu meclisin seçilme tarzının anayasaya aykırı olduğu. Çünkü kurucu mecliste sadece genel oyla değil, bir kısmı genel oyla, bir kısmı da sendikaların ve yerel örgütlerin adı altında sunulan ama çoğu iktidarın denetiminde olan mahalle örgütlerinin veya başka örgütlerin temsilcilerinden oluşan bir kurucu meclis olması tasarlanıyor. Bu tabii evrensel oy ilkesiyle oluşmuş bir meclis olmaktan ziyade daha korporatist bir yapıya sahip. Tam bizim danışma meclisi 1980 sonrası danışma meclisi gibi değil ama 1960 sonrası kurucu meclisi biraz andırıyor doğrusunu söylemek gerekirse. Ve bu kurucu meclisin görev süresi sınırlı değil. Bu ikinci sorun. Ne zaman bitecek görev süresi belli değil. Üçüncü sorun, kurucu meclisin parlamentoyu feshetme yetkisi ve bütün parlamento yetkisini kendi üzerine alma yetkisi var. Evet. Bu getirilen öneride. Bu da tabii en sorunlu alanı oluşturuyor. Zaten gerginlik kaynaklarından, çatışma kaynaklarından bir tanesi geçtiğimiz Mart ayında Yüksek Mahkemenin, yani orada da Yargıtay'a denk düşen Yüksek Mahkemenin parlamentonun yetkilerini kendisinde toplamak ve parlamentoyu feshetmek girişiminde olmuş olmasıydı, hatırlayacaksınız. Ve bu girişime muhalefet şiddetle karşı çıktığı gibi Chavezci geleneğin en önde gelen figürlerinden olan başsavcı Luisa Ortega Diaz da ilk defa o güne kadar Chavezci çoğunluğu veya Maduro'yu desteklemekle beraber o gün ilk defa Luisa Ortega Diaz bunun anayasaya ve Chavez'in getirdiği anayasaya tamamen aykırı olduğunu belirterek karşı çıkmıştı ve Maduro ile yaptıkları bir görüşmenin ertesinde Maduro bu yüksek mahkemenin kararını geri almasını sağlamıştı. Şimdi Luis Ortega Diaz 3 konuda çok ciddi eleştirilerde bulunuyor Maduro yönetimine. Bir tanesi bu Yargıtay'ın parlamento yetkilerini eline alması girişiminin benzerinin o başarısız olduğu için şimdi kurucu meclis aracıyla yerine getirilmesine şiddetle karşı çıkıyor. Anayasa reformunu, Chavez'in getirdiği anayasayı lağveden, Chavez'in mirasını çarçur eden bir girişim olarak tanımlıyor. Bir de güvenlik güçlerinin bu protestolarda aşırı şiddet kullanmasını eleştiriyor. Hatta 10 civarında polis ve asker hakkında soruşturma açıldığını ilan etti. Ve Adalet Bakanlığı'nın da kendi denetimindeki savcılarında hükümetin yolsuzluklarıyla ilgili araştırma yapmaya çağırdı. Buna karşılık hükümet de Luisa Ortega Diaz'ı hakkında yolsuzluk soruşturması açıp yurt dışına çıkışını yasakladı. Şu anda Venezuela başçavcısı da adli denetimle serbest kalmış durumda Venezuela'da. Durumun ne halde olduğunu anlamak için herhalde yeterli bu. Evet, protestolarda 100'ün üzerinde insanın hayatını kaybettiğinden bahsediliyor. Tam 100 oldu, evet. Bu genel grev, geçen hafta Perşembe günü bir genel grev çağrısı yapılmıştı. Genel grevde maalesef 4 kişi daha hayatını, 4 genç üstelik hayatını kaybetti ve 96'dan 100'e çıktı. Bu son 4 aydan beri devam eden protestolarda ölen insan sayısı. Bunların 15-20'si polis ve asker, diğerleri protestoculardan oluşuyor. Evet. Muhalefet 2015 seçimlerinden beri parlamentoda çoğunluğa sahip. Ve yürürlükteki Yargıtay'ın meşruiyetini kabul etmiyor. Çünkü Yargıtay'ın atamalarının anayasaya 2012'de yapılan atamaların anayasaya aykırı oldu. Pardon, 2014'te yapılan atamaların anayasaya aykırı olduğunu ilan ediyor. Anayasaya aykırı olduğunu iddia ediyor ve Yargıtay'ın meşruiyetini kabul etmiyor. Buna karşılık geçtiğimiz günlerde muhalefet, parlamento yani parlamento çoğunluğu bir paralel Yargıtay atadı, 33 kişilik. Bu da hiç beklenmedik bir şey. Paralel Yargıtay atadı ve resmi Yargıtay'da paralel Yargıtay üyelerinin yetki gaspı ve vatana ihanetle suçlayarak tutuklanabileceklerini söyledi. Geçen pazar günü Maduro'nun uzun konuşmasında bu paralel Yargıtay üyelerinin tutuklanabileceği belirtilmişti. İlk tutuklamada galiba cumartesi günü üyelerden birinin istihbarat örgütü tarafından gözaltına alındığı iddiası dolaşmaya başladı. Şimdi sorun Maduro'nun Chavez'ci gelenek çerçevesinde seçimleri yıllardır üst üste kazanan Chavez'ci gelenek çerçevesinde seçimleri kazanma kapasitesini yitirmiş olması. 2015'ten beri artık Maduro çevresi, Maduro'nun başında olduğu Chavez'ci parti seçim kazanma kapasitesini yitirmiş durumda. O yüzden de geçtiğimiz Aralık ayında yapılması gereken eyalet başkanlığı ve belediye başkanlığı seçimleri ertelendi. 2018 başına ertelendi. Evet. Başkanlık seçimlerinden birkaç ay öncesine ertelendi. Bir yıldan beri seçimler ertelenmiş durumda. Diğer taraftan muhalefetin başkanlık süresinin ikinci yılında başkanı geri çekme referandumu yapma hakkı vardı. Bunu talep ettiler. Zannediyorum yeterli sayıda talebi oluşturdular. Fakat Maduro, daha doğrusu Yüksek Mahkeme, çeşitli prosedür gerekçeleriyle bunu erteledi ve dolayısıyla yarı sürede geçtiği için şimdi 2018 Mart'ına kadar beklemek gerekeceği anlaşılıyor başkanlık seçimi için. Sorun Maduro'nun desteğinin özellikle yoksul halk kesiminde giderek ortadan kalkmaya başlaması. Fakat şunu da belirtelim, bu desteğin ortadan kalkması o yoksul halk kesimlerinin muhalefeti desteklemesi anlamına gelmiyor. Muhalefet aynı zamanda büyük çoğunluğu itibariyle içinde Chavez'ci hareketten, Chavez'in kurduğu partinin önde gelen milletvekillerinden kişiler de olmakla beraber muhalefetin içinde esas ağırlığını sağcı, neoliberal politikacı, çok Amerikancı bir klik oluşturuyor. Ve bu tabii ki halk kesimlerinde şüpheyle, endişeyle karşılanıyor. Dolayısıyla Maduro büyük ölçüde popülaritesini, seçim kazanma kapasitesini kaybetmiş olmakla beraber muhalefetin burada bütün bu kaybı kendine aktardığını söylemek mümkün değil. Takriben 6-7 milyon oyluk bir kapasitesi var. Yani yarı yarıya diyebileceğimiz bir kapasitesi var. Ve ortada gibi gözüküyor. Diğer taraftan yaşam koşulları son derece zorlaşmış durumda. Petrol fiyatlarının düşmesi ve inanılmaz bir çarçur ve yolsuzluk. Eski bir çevrecinin yayınladığı değerlendirmeye göre son 20 yılda petrol gelirlerinden, Venezuela'nın elde ettiği petrol gelirlerinin takriben yarısı, %40 ila %50'sinin nereye kullanıldığı belli değil. Şu anda Maduro'nun kurduğu hükümetin üçte biri, hükümetin üyelerinin, bakanların üçte biri asker, subay. Ve kamu sektörünün önemli bir kesiminin başında subaylar var. Ve ordu bu yolsuzluk ve büyük yağma, devlet eliyle yağma operasyonunun artık bir parçası olmuş durumda. Bu da zaten Maduro'nun Chavez'den başlayan bir gelişme. Maduro'nun bir tür güvencesi, yani ordunun darbe yap, kendisine karşı darbe yapmama güvencesi, ordunun da o büyük yolsuzluğa dahil edilmiş olması. Biz bazı açılardan bir mafya devleti olma niteliği taşıyor maalesef Venezuela'daki iktidar şu aşamada. Ve giderek de nereye gittiği belli olmayan bir süreç devam ediyor. Bunu Hugo Chavez'in karşısında, yani Maduro'nun karşısındaki ekibin sağcı, neoliberal ağırlıklı olmasından hareketle emperyalizme karşı Maduro'nun yanında yer alacağız diye savunan bazı solcu, Avrupa'da solcu görünümlü kişiler var ama sonuçta zannediyorum en önemlisi her şeyden önce Maduro iktidarının Venezuela'yı büyük bir batağa sürüklemiş olduğunu kabul etmekten geçiyor. Evet. Ve eğer sağ hükümet oluşacaksa, bir sağ iktidar oluşacaksa, bunun sorumlusu ilk başta inanılmaz bir beceriksizlik ve çarçur ve yolsuzluk batağına batmış olan, bundan kurtulamayan Chavez sonrası Chavez'ci iktidardır kanaatince. Evet. Benim son bir sorum daha vardı. Komşuları açısından nasıl bir durum söz konusu? Herhangi bir şekilde yapılmış bir açıklama var mı bu konu değişiklikle alakalı olarak? Aracı olmaya çalışıyorlar. Özellikle Mercosur bünyesi içinde Arjantin Cumhurbaşkanı bir aracılık teklifinde bulundu. Kolombiya'dan da bir aracılık teklifi geldi. Ama Maduro son pazar gün konuşmasında bütün bunları Amerikan emperyalizminin oyunları olarak sundu. Zaten yegane argümanı bütün bunlar Amerikan emperyalizminin, CIA'nin oyunlarıdır ve bütün muhalefet Amerikan emperyalizmi ajandır. Başsavcı hakkında da ajanlık soruşturması açılması bekleniyor zaten. Evet. Anladım. Durum bu öyle galiba. Bazı şeyler ne kadar benziyor değil mi? Evet. Ve çok da fazla benzeyen durumlar var. Sadece Türkiye'den ibaret zannediyoruz bu gelişmelerle alakalı, evet, bakıldığı zaman gidişata, evet, ama benzer maalesef durumlar da var. Otoriter rejimlerin kaderi biraz böyle. Ya Venezuela'da hakikaten çok büyük bir israf, çarçur, fırsat kaçırıldığını söyleyebiliriz. Ama bu biraz da şununla bağlantılı. Bütün iktisat literatüründe, kalkınma iktisadında öğretilen bir olgu vardır. Bu petrol sadece petrol zenginliği üzerinden iktisadını oluşturan, petrol ihracı üzerinden iktisadını oluşturan bütün ülkelerde yaşadığımız bir sendromdur bu. Petrol sendromu dediğimiz, zenginlik içinde yok büyük yoksulluk yaşarsınız. Bunu Cezayir'de yıllarca yaşadı, başka ülkelerde de görüyoruz. Maalesef bu petrol zenginliği, sadece petrol zenginliği %96'sı gelirin, yurt dışı gelirinin ihracatının %96'sı petrol. Venezuela dünyanın en zengin petrol yataklarına sahip. Elbette Chavez döneminde bu rantın bir kısmının yoksul kesime aktarıldığını kabul etmemiz lazım. Bu gerçekleşti. Bir yoksullara yönelik destek politikaları yapıldı. Fakat sadece bununla yapmak, devam etmek mümkün değildi. Ve giderek daha fazla da askerileştirilen ve bir clean denetimine verilen ve bu yardımların da bir tür himmet, siyasi destek karşılığı verilen himmet haline dönüşmesinin yarattığı bütün olumsuzluklar Venezuela'da maalesef karşımızda. Evet. Ne yazık ki. Çok teşekkürler Ahmet Bey. İyi günler. Önümüzdeki hafta tekrardan haberleşiriz. Kendinize iyi bakın. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Evet, bir konumuz olacak şimdi. Açık bilinç kaydını canlı olarak gerçekleştireceğiz. Açık bilinçte Doktor Köksal Özer'le evrimin diş izleri çerçevesince diş fosillerinin evrimsel tarihini anlama konusundaki durumun önemini konuşacağız. Birazdan yayında olacak Güven Güzeldere ile beraber Köksal Özer'de. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey. Günaydın Can. Merhaba. Bugün canlı bir yayın yapıyoruz ve Ömer Madre bu hafta aramızda olmayacağını belki bugün ikinci defa ya da üçüncü defa söylemiş oluyorum bu vesileyle de. Ama bir konuğumuz var bugün galiba yayında. Siz tanıtmak evet, ister misiniz? Merhaba. Özel. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Biz geçen haftaki programda bu hafta tatilde olacağız demiştik ama Can sen cepheyi kendi başına savunmaya devam etmeye karar verdin. Aynen öyle. O zaman bir program yapalım dedik. Evet. İki haftadır evrim konusundan konuşuyorduk. Evrim meselesi yeniden gündeme geldi, alevlendi. Dolayısıyla Köksal Bey de bizi kırmayarak bu hafta konuk olmayı kabul etti. Teşekkürler. Bu konuya devam edeceğiz. Hatta konu daha da alevleniyor gibi gözüküyor. Ben gelecek hafta da evrim konusunda bir program daha yapmaya karar verdim. Diğer programları erteleyerek. Onun da duyurusunu bu programın sonunda yapacağım. Şimdi ben kısaca konuğumuzu tanıtarak başlayayım. Köksal Özer diş hekimi ve diş konusunda uzman bir kişi olarak diş fosillerine ve diş fosillerinden elde edilen bulgulara bakmak yoluyla canlıların evrimsel tarihleri hakkında, tarihçeleri hakkında ne öğrenebiliriz? Bu konuda çalışıyor. Bu konuda yazmakta olduğu bir de kitap var. Kitap yayınlandığı zaman buradan yeniden duyurusunu yaparız. Belki kendisini yeniden konuk ederiz diye de umuyorum. Twitter'da ben epey zamandır Köksal Bey'i izliyorum. Çok geniş bir bilgi arşivine sahip, pek çok birbirinden ilginç görseller paylaşıyor. Bu aslında çok önemli çünkü bence evrim kuramının epistemik açıdan, yani bilgi bilim açısından yıldızının parladığı nokta canlıların çeşitliliğine dikkatle baktığımız ve onların aralarında onları alttan alta birbirleriyle bağlantılandıran ortak özellikler ve mekanizmalar bulduğumuz zaman meydana çıkıyor. Darwin'in çığır açıcı çalışmalarından bir tanesi İspinoz kuşları ve onların gagalarının ne şekilde yaşadıkları çevre koşullarına bağlı olarak değişmiş olduğuyla ilgiliydi. Bugün de Darwin'in kuşların gagalarına baktığı gibi pek çok canlıların diş fosil bulgularına bakarak benzer bir yolculuğa çıkacağız. Köksal Bey bizi bu yolculuğa çıkartacak. Fakat belki diş bulgularına gelmeden önce geçen haftanın programında programını kapattığımız konuyla başlayalım diye düşündüm. Dinleyenler hatırlayacaklardır. Geçen hafta genç bir bilimciyi konuk etmiştik, Gözde Çilingir. Ve kendisiyle programın sonunda Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan'ın bir yorumun üzerine konuşmuştuk. Nevzat Tarhan bir dokumacı kuşu fotoğrafı paylaşmış Twitter'da ve demiş ki bu küçük kuşun yüksek zekası, çünkü güzel bir yuva örmüş kendisine dokumacı kuşu, evrim teorisini çürütmüyor mu? Çürütmüyor, tam tersini aslında kuvvetlendiriyor ve belki burada sorulması gereken soru yuvasını bu kadar güzel öremeyen dokumacı kuşları niye ortalıkta yok? Bu soru olmalıydı. Fakat belki ben sözü burada Köksal Bey'e vererek buradan bir giriş yapalım diye düşündüm. Arkasından belki diş fosilleriyle ilgili bulguları konuşmaya başlarız. Evet Güven Bey, öncelikle ben buraya koşa koşa geldim ve aranızda olmaktan gerçekten çok mutluyum. Başta onu ifade edeyim. Şimdi Sayın Rektör'ün o tweetini hatırlıyorum. Sonra silindi, bir daha göremedim ama küçük kuşun yaptığı yuva evrimi çürütmüyor mu diye işte yuvanın harikuladeliğini vurgulayacak. Bu tip örnekler devamlı veriliyor. Örümcek ağlarıyla, kuş yuvalarıyla ilgili. Tabii aslında o küçük kuşun herhalde ismini de bilmiyordu. O dokumacı kuşudur. Aslında o yuvayı da o kuş yapmadı. Çünkü o kuş gördüğüm kadarıyla dişiydi. Kafasının üzerinde sarı renk vardır. Erkekler kırmızıdır. Evet, doğru. Erkekler yapar. Burada bakın cinsel seçilim var. Bununla ilgili koskocaman evrim literatürü var. Bunu okuması, bilmesi lazım. Erkekler dişileri etkilemek için yuvalar yapar ve tüyleri de çok daha renklidir dişilerden, dişi kuşlardan. Dolayısıyla bu konuyla ilgili olağanüstü literatür var. Bu evrimi çürütmez, bizzat evrimin en önemli mekanizmalarından biridir. Çünkü dişiler her zaman seçer, dişilerin yavru bakımı, yumurtlamaları veya hamile kalmaları onların seçmeleri için yeterlidir. Oysa erkekler sperm kolay üretirler ve onlar daldan dala atlayabilirler. Erkekler kendilerini seçtirmeleri lazım. Zaten evrim de aslında seçilme üzerine olan bir kuram. Aslında şunu da ifade etmek istiyorum çünkü bu önemli. Bu yaratılışçıların yanılgıları var. İki tane yanılgısını hemen kısaca ifade edeyim. Diğer konuya geçelim hızlıca çünkü önemli. Şimdi şöyle bir şey zannediyorlar. Yani evren, gezegen bizim için var. Bizim için hayvanlar biyolojik robotlar olarak yapıldı. İşte inek süt vermek için, tavuk yumurta vermek için yapıldı. İşte ırmaklar, ağaçlar, dağlar, topraklar, havadaki oksijen bizim için var. Ama böyle olmasını iddia etmeniz için insanın gezegenin tarihinden, canlılık tarihinden başlaması lazım. Halbuki hiç öyle bir şey yok. İnsan canlılık tarihinin Son saniyesinde ortaya çıkıyor. 3.8 milyar yıl önce ilk fosiller, biliyorsunuz prokaryotik fosiller Arkean döneminde ortaya çıkıyor. 3.8 milyar insanın son bulgularla modern insanın ortaya çıkışı 300-500 bin yıl. Şimdi siz 3.5 saatlik sinema filminin son saniyesinde kapının zilini çalan pizzacı çocuk gibi bir figüransın. Sen bütün her şeyi kendinin üzerinde nasıl kurarsın? Bu birinci yanılgıları. İkinci yanılgıları da tesadüf kavramı. Her şeyi tesadüfe indirgiyorlar. Nasıl tesadüf? Evrim bir süreçtir ve milyonlarca yıl sürüyor. Tesadüf anlık şeylerdir. Tesadüf aslında yaratılış felsefesine dayandır. Yaratılış da anlıktır. Yani ol dedi, oldu değil mi? Bütün kutsal kitaplarda, bütün efsanelerde bu vardır. Yani dilendiği anda olmak. Hayır, evrim süreçtir ve milyonlarca yıl geçer. Şimdi bunu basit bir örnekle bakın. Bu seçilim dedim, evrim seçilim kuramıdır dedim. Şimdi bir insan, homo sapiens erkeği bir boşalmada 100 milyon sperm dişisinin vajinasına boşaltıyor. Şimdi bunlardan sadece biri gidiyor, yumurtayı döllüyor. 999.999.000'i geride kalıyor. Bu tesadüf mü? Hayır, bu seçilim. O süpermin kuyruk gücü, o süpermin kısa yolu seçmesi ve genel sağlığı onu o başarıya ulaştırıyor. 100 milyon spermin içinde bir tanesi seçilmiş oluyor. Bu tesadüf değildir. Ha, 100 milyon olasılık vardır, 100 milyon seçenek vardır ama biri gerçekleşmiştir. Bunun da nedenleri vardır. İşte bu arkadaşların temel sorunu bu neden-sonuç ilişkilerini kavrayamamalarından kaynaklanıyor. Ben bu konuyu burada isterseniz bitireyim. Sorunuz varsa ya da tekrar ben konumdan devam edebilirim. Tamam, yani aslında diş fosilleriyle ilgili konuya yeterli vakit ayırmak için ben de bu konunun daha ötesini kurcalamayayım ama belki şunu diyebiliriz. Genel bir düşünce biçimi olarak doğada etkileyici herhangi bir şey görüldüğü anda yaratılışçılar bunu bu olsa olsa bir yaradanın işidir muhakemesiyle evrim kuramını çürüten bir unsurmuş gibi göz önüne alıyorlar. Burada yani hem evrimci yaklaşımı bilmemek hem de bir hayal gücü eksikliği de var aslında. Çünkü evrimsel bir süreçten, sizin de dediğiniz gibi bir anda ortaya çıkan değil, kümülatif olarak bir nedensellik zinciri sonucunda ortaya çıkan etkili davranışları anlamak aslında evrimin anahtarlarından bir tanesi. Her halükarda peki biz yaratılışçıları kendi hallerine bırakalım. Evet. Ve aslında evrim kuramının belki en etkileyici tarafı olan detaylara bakalım. Hı hı. Belki şuradan başlayalım. Fosil nedir? Ve fosiller arasında dişlerin bu kadar sıklıkla bulunuyor olmasının nedeni nedir? Ve buradan hareketle bu zengin diş fosil bulgularına bakarak canlıların evrimi hakkında ne öğrenebiliriz? Elbette. Şimdi dişler biliyorsunuz omurgalılarda en sert doku, en dayanıklı doku. Fosil de işte tortul kayaçlarda kum taşı, kireç taşı, çamur taşı gibi tortul kayaçlarda sıkışıp kalan canlıların vücut parçaları. Canlılar genelde su kenarlarında her zaman yaşarlar. Yani hem bitkiler hem hayvanlar. Mecburdur çünkü bizim gibi borular döşeyip su getirmiyorlar. Su kenarlarında mutlaka yaşayacaklar. Ve genelde de su kenarlarında, nehir kenarlarında ölürler. Dolayısıyla bir sel baskınında oraya çökeltiler yığılır. İşte ve izolasyon başlar. Yumuşak dokular çabucak çürür ama kemikler, dişler uzun yıllar kalır. Dişler de özellikle çok dayanıklı organlar olduğu için çok uzun yıllar kalır. Bunun da haricinde işte kabuklu canlıların kabuklu fosilleri de kalabilir. Bazen nadiren işte reçinede böcekler sıkışır, onların vücut parçalarını da bulabiliriz. Ama dişler gerçekten ilk ortaya çıktığı işte konodont denilen cadı balık benzeri bir canlının dişleriyle ortaya çıkıyor. Bundan itibaren evrim tarihini bize gayet güzel açıklıyor. Ve fosil bulguların çoğunu dişler oluşturuyor. Ayrıca birçok canlı da dişleriyle isimlendiriliyor. İşte mesela sinodontlar erken memeliler, işte köpek diş anlamına geliyor. O finodontlar mesela yılan diş, işte edentata mesela dişsizler, diplodontia iki dişliler. Yani dişler üzerine canlılar sınıflandırılmıştır. Çünkü gerçekten fosil bulguların çoğunu dişler oluşturuyor. Tabii şöyle de devam edebiliriz. Bazı nadir şeyler var, akrabalıklar var. Dişler üzerinden mesela bunları izleyebiliyoruz. Evrimin nasıl oluştuğunu, türleşmenin nasıl oluştuğunu çok net görebiliyoruz. Mesela Soricini denilen bir aile var. Bunlar gececil, böcekçil, koku alma duyuları çok gelişmiş fare benzeri canlılar. 11 cins ve 122 tür. Bunlar yalnız şu anda dünyanın her tarafına dağılmış. Güney Amerika'da var, Kuzey Amerika'da var, Asya'da var. 122 tür ve bazısı ormanda yaşıyor, bazısı dağda yaşıyor, bazısı bataklıkta yaşıyor. Bazısı işte su böcekleri yiyor, bazısı solucan yiyor, bazısı tohum diyetine sahip. Fakat bakın dikkat edin, önemli bir şey, hepsinin dişlerinde kırmızı lekeler var. Bunlar demir pigmenti lekeleri, yani beslenmeleri farklı, diyetleri farklı. Bu 11 ailede 122 türün ama az ama çok dişlerin üzerinde kırmızı lekelerin olması sadece evrim biyolojisiyle açıklayabilirsiniz. Başka nasıl açıklayabilirsiniz? Sadece ortak bir atadan, dişlerinde bu özelliği olan ortak bir atadan türemeleri dışında bunu açıklayacak hiçbir şu anda bilimsel akıl yürütme yok. Biliyorsunuz insanlarda da bu lekeler var. İşte amelogenesis imperfecta, konjenital doğumsal lekeler. Akrabalarımız vardır, tanıdıklarımız vardır. Bazılarının dişlerinde süt beyaz renkler olur, bazıları kahverengidir. Bunlar kalıtımsal geçer. Bakın fareler, bunlar kalıtımsal geçmiş ama bunlar farklı şeylerle besleniyorlar. Farklı yerlerde yaşıyorlar. Hepsinin üzerinde, dişlerin üzerinde kırmızı demir pigmenti lekesinin bulunmasını evrim dışında açıklayacak hiçbir şey yok. Evet, ben sizin gönderdiğiniz görsellerden bir tanesini kullanarak bu kırmızı lekeli dişlerden bir tanesinin fotoğrafını da paylaşmıştım. Twitter'dan sizin Twitter hesabınızı da paylaştım. Buradan da dinleyenlere bir daha duyurmuş olayım. Sahiden müthiş bir görsel ansiklopedi sunuyor Köksal Özer'in Twitter hesabı. Gidip oradan bilgi edinmek mümkün. Yani şöyle anlıyorum, bir anlamda evrimci biyologluk yapmak aslında biraz safiyelik yapmak gibi. Bulmaca bulmak, evet. Zevki burada. Evet, bir şeylerin izini sürmek gerekiyor. Mesela bu kırmızı lekeli dişlere sahip olan hayvanlara baktığınız zaman burada bir ortak unsur bulmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla kalıtımsal bir ortak ataya bunları bağlamak mümkün. Sizin de dediğiniz gibi bunu aslında evrim kuramından başka açıklayacak ortada yani hı hı. bir prensip dahilinde açıklayacak bir şey de yok. Her zaman herhalde şunu söylemek mümkün. İşte yaradan öyle yaratmış nokta. Ama bunun bir açıklama olmadığı açık dolayısıyla. Peki dişler bize başka ne anlatıyor? Çünkü her canlının hayatı için kritik öneme ve fonksiyona sahip bir organdan bahsediyoruz. Ve dinozorlardan farelere kadar çok geniş bir yelpazedeki canlıların dişleriyle siz dişleri üzerine araştırma yapıyorsunuz. Tabii. Başka neler? Yani mesela körelmiş organ olarak çok net diş bulguları var. Örneğin balina köpek balıkları tamamen filtreleme sistemiyle şu anda yaşıyorlar. 18 metrelik dev bunlar ve ağızlarında tırnağınızın üzerine koyduğunuzda tırnağınızın yarısını kaplayacak şekilde küçük körelmiş dişler var. Yani sonra mesela aynı şekilde narval, deniz gergedanının çok ilginç, dişsizdir bu. Monodontidae de ailesindedir. Bunlar iki türdür. Birisi beluga, beyaz balinadır. Diğeri narval. Şimdi beyaz balinanın 8 tane dişi var. çenesinde. Narvalin hiç dişi yok. Ama fetusuna bakıyorsunuz, narvalin 8 tane diş var. Sonra kayboluyor dişler. Bakın son zamanda bu narvalin tomografik incelemeleri yapılıyor kafataslarında. İçlerinde şekli bozuk, gömük dişler duruyor. Yani körelmiş organlara çok net bulgular da verebiliyor. Ayrıca memelilerin diğer hayvan şubelerinin, gruplarının gelişimi de görebiliyorsunuz. Mesela en eski memeliler solenodon mesela, zehir dişi olan bir fare benzeri erken memeli, Hispaniola adasında yaşıyor. İzole bir hayvan. Bakıyorsunuz şeyine, dişlerinin oklüzel yüzeyine zelambodont dediğimiz bizim üçgen, tribosponik diş. Yani işte üç tane şeyi var, tüberkülü var. Bakın biz memelilerde dört tane vardır. Primatlarda dört tane tüberkül vardır azılarda. Bakın sıkışmış kalmış erken memeli, onun orada o yüzünü görüyorsunuz. Ve zehir dişi olduğundan sürüngenlerden memelilere geçişi orada anlayabiliyorsunuz. İşte mesela yine ilkel memelilerden, işte gagalı memelilerden ornitorenk. Mesela dişleri yoktur ama fetusunda dişleri vardır. Bunları görebiliyorsunuz. Yani dişler bize birçok şey anlatabiliyor. Evrimin bütün izlerini dişler üzerinden takip edebiliyoruz. Mesela bütün omurgalıların diş genleri ortak. Yani kuşlar üzerinde yapılan çalışmalar var. Kuşlara aktarılan amelogenin gagalarında diş oluşturuyorlar. Anlatabiliyor muyum? Kaplumbağalar mesela dişlerini kaybettiler işte 280 milyon yıl önce kadar falan. Ama dişli kaplumbağa fosilleri var elimizde. Kuşlar dişlerini kaybettiler. Dişli kuş fosilleri var elimizde. Mesela bir grup bilim adamı değişik bölgelerdeki 48 kuşun son zamanlarda şeyini, genomunu çıkardılar. Ve bunların 116 milyon yıl önce kuşların dişlerini kaybettiğini bu çalışmada gösterdiler. Herkese gösterdiler. Yani evrim gözümüzün ortasında. Dişlerle de bunu çok net takip edebiliyoruz. Yani evrim karşıtları evet, 680 çok özür dilerim Güven Bey. Evrim karşıtları yani 680 milyon yıl önce kaplumbağaların dişini kaybetmesine bir tesadüfe mi bağlıyorlar? Yani tesadüfen kaybolmuş dişler de olarak mı nitelendiriliyor mesela bunlar? Ya şimdi şunu söyleyeceğim, aklıma geldi. Şimdi bunlara ne fosili gösterirseniz gösterin hemen şu savunmaları var. Yani ya bu farklı bir canlı, ya onu birileri ekledi. İngilizler ekledi, derin İngilizler falan. Ya kardeşim, Ruslar, İngilizler, İtalyanlar, Fransızlar, Almanlar, Çinliler, bunların hepsi birbirinin azılı düşmanı. Hepsi bunların evrimi anlatıyor, evrimi söylüyor. Hepsi birleşti, bizi mi kandırıyorlar? Hayır, bakın çok enteresan. Bu arkadaşlardan biri kitabı var. Kocaman 10 kiloluk bir kitabı var. Kuşa kağıda basmış. Evet. Ücretsiz de dağıtmış. Orada enteresan 280 milyon yıllık kurbağa fosili gösteriyor. Bir de modern kurbağayı koymuş oraya yan yana. Diyor ki bak işte evrim yok. 280 milyon yıldır kurbağa değişmedi. Ah, bir fosile baktım. Fosilde kuyruk var. Ya modern kurbağanın kuyruğun olmadığını bilmeyen bir insan senin ne haddine evrimi çürütmek ya? Kuyruklu fosil koymuş, kuyruksuz kurbağayı yan yana koymuş. Ya kuyruğuna bile bakmamış adam. Dolayısıyla bu insanlara çok uzun süreçler lazım. Ama yani biz belki de biraz tembellik ettik. Bunu evrim kuramını halkın anlayabileceği dille halka taşıyamadık. Yani maymundan mı geldik? Evet. Böyle biliniyor evrim. Basitleştirildi. Böyle biliniyor. Evrim bir biyolojideki bir konu başlığı değil. Evrim basit bir şey değil. Evrim her şeyi açıklayan bir şey. Yani işte o sperm örneğinde hangi yaratılış felsefesiyle nasıl açıklayacaksın 999 bin spermin boşu boşuna yaratılmasını? Yani evrim hastalıklarla ilgilidir. Evrim canlı çeşitliliğiyle ilgilidir. Biyoloji ne diyor Dobzhansky? Evrimin ışığı olmadan biyolojide hiçbir şeyin anlamı yoktur. Ve bu adam dindar. Tamam mı? Ama bunu görmüş. Yani kardeşim, siz kendinizi evrime uyduracaksınız. Evrim size uymayacak. Evrim bir gerçek. Tamam? Evrim şey değil. Ha, evrim gerçek. Evrim teorisini beğenmiyor musun kardeşim? Getir kendin bir evrim teorisi kur. Getir koy masaya, ölçelim, tartalım, deneyelim. Tamam mı? Evrim gerçek. Evrim kıta tektoniği, levha tektoniği kadar gerçek. Yer çekimi kadar gerçek. Kütle çekimi kadar gerçek. 43 bin tür örümceği. Tamam mı? 10 bin tür kuşu, 10 bin tür sürüngeni, 350 bin tür kın kanatlıyı. Evrim dışında nasıl açıklayacaksın? Tesadüf. Nasıl açıklayacaksın? Açıklama şansın yok. Tamam mı? Dolayısıyla işte o yaratılış felsefesi bilimin masasına gelmez, oturmaz. Ölçemeyiz, deneyleyemeyiz, tartışamayız. Onun için bunun bilimsel anlamda hiçbir değeri yoktur. Yok hükmündedir. Evet. Evet, aslında burada da yani gerçek hep ayrıntılarda gizli ve ayrıntılara baktığımız ölçüde evrim kuramının açıklayıcı gücü daha da ortaya çıkıyor. Bakmadığımız ölçüde de üstünkörü bir şekilde İşte bak küçük kuş ne güzel yuva yapmış diye, üstelik yuvayı da yapmış olan kuş da değil fotoğraftaki, böyle üstten bir takım genellemelerle yanlış bir şeyler söyleyebiliyor insanlar. Sizin bu bahsettiğiniz dişlerin izlerini sürdüğümüz zaman dişlere sahip olan, daha sonra bunları kaybeden hayvanların, değişik türlerin bulgularına baktığımız zaman aslında sık sık evrim karşıtı bir itiraz olarak gündeme getirilen ara formlar hakkında da ciddi bir bilgi sahibi oluyoruz ve o sorunun cevabını da orada buluyoruz. Mesela Galapagos ispinozları dediniz ya Güven Bey. Kedi balıklarında, evet, Galapagos ispinozlarının gagalarının değişmesi gibi, diyete bağlı değişmesi gibi kedi balıklarının dişleri çok net izlenir değişmesi. Yani işte daha sert yosunlarla beslenenlerin daha kalın dişleri vardır. Yumuşak şeylerle beslenenlerin ince dişleri vardır. Anlatabiliyor muyum? Mesela en son çiklit balıklarıyla bir araştırma yapıldı. Bakın balıklar, sürüngenler devamlı diş değiştirirler. Hayat boyu diş değiştirirler. Memeliler sadece bir defa diş değiştirirler. Şimdi bundan yararlanılarak çiklit balıklarında deney yapıldı. Alındı gruplar. Bazısında yumuşak besinlerle beslendirildi. Bazısı sert gıdalarla beslendirildi. Balıkların sonra çıkan dişleri sert besinlerle beslenenlerin mine kalınlığı arttı. Yüzeyleri genişledi. Ama yumuşak besinlerle beslenenlerin mine kalınlığı inceldi. Dişler küçüldü. Yani bunun çevresel etkenlerin nasıl vücut formlarını değiştirdiğini, gezegenin, diyetin nasıl canlıları şekillendirdiğini biz deneyerek görüyoruz zaten. Anlatabiliyor muyum? Evet. Üstelik dişlerin yalnızca makroskopik özelliklerinde değil, mikroskopik özelliklerine baktığımız zaman, evet, da, evet, bir sürü bulgular görüyoruz. Ben yine sizin yazdıklarınızdan anlıyorum ki karaya çıkan ilk balıkların dişlerinin hepsinde labirent dentin denen bir özellik var. Ve bu da aslında bu canlıları birbirine bağlayan unsurlardan, evet, bakın, bir tanesi. Onu da anlatayım hemen kısaca. Şimdi tetrapodomorf balıklar var değil mi? Tetrapodları oluşturan balıklar. Bunlar et yüzgeçli balıklar. İşte bunların şu anda yaşayan örnekleri kolekantlar ve dipnoiler. Şimdi ilk çıkan karaya balıklar, işte Acanthostega, Tiktaalik, Gogolosus değil mi? Pandirictis. Bunların hepsinin, bakın hepsinin dentin dokularının mikroskopik incelemesinde katlanmış dentin görüntüsü var. Buna labirent dentin deniliyor. Bu çok nadir bulunan bir özellik ve bunların hepsinde var. Fakat enteresan bir şey, bugün yaşayan dipnoilerle de kolekantlarda da dişlerinde, dentinlerinde labirent görüntüsü var. Al işte, birbirine bağlandı. Devrim ne diyor? Et yüzgeçli balıklar karaya çıktı diyor. Işın yüzgeçli balıklar çıkmadı diyor. Alın işte size ispatı. Bütün tetrapodomorf balıklar ve tiktaalik dahil, seymurya dahil çıkan ilk amfibiler, erken amfibiler ve bugün yaşayan dipnoilerin diş, dentin mikroskopik yapıları birbirine tıpatıp uyuyor. Labirent dentin denilen dentin var. İşte bu nadir görülen özelliklerin birbirine bağlanması bunu ispatlıyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani, evet. Bunların detaylarını da ileride bir gün sizin kitabınızdan okumayı ümit ediyoruz. Programın sonuna geliyoruz. Fakat belki en son bahsetmemiz gereken şey benim gelecek haftaki program. Evet, ufak bir aksaklık oldu. Güven Güzeldere'ye tekrar bir bağlanmayı deneyelim ve kendisinin programdaki son sözlerini dinleyelim. Güven Bey bahsetti mi? Bahseder gibi oldu. Kitap çalışması gibi bir şey var mı yakın zamanda? Evet, yakın zamanda umarım bitireceğim. İsterseniz son kapanış mı oldu? Zaman geliyorsa kapanışı yapalım. Yapalım. Güven Bey de birazdan geliyor. Ama kitaptan bahsetmek isterseniz çalışmalarından ya işte. Bu nadir gözüken diş yapılarıyla ilgili evrim zincirine canlıların birbirine bağlanma çalışmaları bu. Bu gerçekten uzun süren bir çalışma oldu. Ben 3 yıldır uğraşıyorum. Çünkü dişler canlılık tarihinin ilk başlarında Kambriyen'de başlıyor. Yani mineralize dokularla beraber diş görünmeler başlıyor. İşte konodontlarda, osteokodermlerde, plakodermlerde, bunlar zırhlı çeneli balık, çenesiz balıklar, çeneli balıklar. Evet. Bunlardan itibaren başlıyor. Onun için uzun bir şey. Mesela bak çok ilginç. Çeneli balıklar, çenesiz balıklar dedik. Çenesiz balıkların çenesi solungaç yarıklarından evrilmiştir. Çenesi, evet. Nasıl anlıyoruz biliyor musunuz? Bakın osteokodermler çenesiz balıklardır. 8 tane solungaç kemeri vardır. Plakodermler çeneli zırhlı balıklardır. 6 tane solungaç kemeri vardır. 2 tanesi çene oluşturmuştur. Hadi gel bunu yaratılış felsefesiyle açıkla. Tesadüf. Bunu evrim biyolojisi dışında açıklamanız mümkün değil. Evet. Güven Bey de hatta galiba şu anda. Tekrardan merhaba. Ben de merhaba tekrardan. Hattan düştüm az önce. Kusura bakmayın. Peki programı şunu söyleyerek bitirelim. Cumhuriyet Gazetesi'nde bir köşe yazısında Nuray Mert evrimle ilgili bir şeyler söylemiş. Daha önce de evrim kuramıyla ilgili bir takım itirazlarını dile getirmişti. Ben genellikle bu programda böyle polemiklere girmekten kaçınmaya çalışıyorum ama o kadar yalan yanlış ve bilgisizce şeyler var ki gelecek haftayı bilim felsefesinin temel kavramlarına yani varsayım nedir, tez nedir, kuram nedir, bilimsel yöntem nedir bunlara ayırmaya karar verdim. Fakat programı kapatırken bu konuda söyleyeceğiniz bir şey varsa Köksal Bey ben en son sözü size bırakayım. Evet şimdi bir İslamcı yazar da yazmıştı işte 80 yıldır evrimi öğretiyorsunuz da uzaya mı çıktık falan. Ben de ona cevap vermiştim. Siz evrim öğretmeyip de uzaya çıkan biri varsa bir ülke, bir kültür evrim öğretmeden uzaya çıkan gösterin. Göstermek zorundasınız eğer böyle iddia ediyorsanız diye cevap vermiştim. Ben son söz olarak dinleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Bilimin ışığından ayrılmayın. Çünkü son 100 senedir insan ortalama ömrünü yaklaşık iki katına çıkaran papazlar, mollalar değildir. Bilim insanlarıdır. Onun için bilim insanlarını takip edin. Bilim insanlarını konuşturun. Ve bilimden asla ayrılmayın diyorum. Çok teşekkür ederiz. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bugün konuğumuz diş hekimi Dr. Köksal Özer'di. Evrimin diş izleri konusunda konuştuk. Gelecek hafta evrim konusuna bir hafta daha devam ediyor olacağız. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere Güven Bey. Görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, böylelikle haftanın ikinci Açık Gazetesi'nin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ömer Madra bugün yoktu yanımızda, bu hafta boyunca olmayacak. Ama ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editöryel destek veren Emre Gümüşer ile birlikteydiniz. Hepinize günaydın. Günaydın. Açık Gazete.